Ahogy nézem, nagyon dinamikusan indul ez a stream. Tégy nézelőt, miközben már téged látunk. Hát ez így van. Amúgy köszöntök mindenkit a Cubecast 129. adásában. Dinamikusan indulunk. Jaja, dinamikusan, soha dinamikusabban. Nem, gondoltam, hogy kicsit ráhagyom még a nótát, de már berakom a fejüket. Nem sikerült. Nem lennék jó DJ. Na, hát itt vagyunk, ragyogunk. Jó télies lett az idő már. Bár... Én nem tudom, én bevallom őszintén, egy hete nem voltam kint. Nem vesztettél sok. Amikor kinéztem az ablakon, mindig az volt az érzés, hogy a múlt héten beteg voltam, vagy hát ez nem igaz, mert plate volt szombaton, utána vasárnap hétfőt kiutaltam magamnak pihenni, utána kedden dolgoztam, streameltem előtt, és a stream végére elkezdett fájni a torkom, szerda reggelre nem tudtam beszélni. Hey. És ezt tartottam szombatig! Ez nem igaz, mert pénteken egyébként forgattunk. Szóval pénteken forgattunk, úgyhogy pénteken megint csak dolgoztam, de hogy egyébként így az egész, de hála az égnek az is ilyen itthoni forgatás volt, nem ilyen kimenős forgatás, amikor így ki kell menni így a világ. Igen. Hát annak olyanok is nyilván, csak ez most nem olyan volt. Ez most csak egy Sky Factory forgatás volt. Úgyhogy ja, egy hete nem jártam, több mint egy hete nem jártam kint, és nem hiányzik. Egyáltalán nem hiányzik. Igen. Nagyon, nagyon gusztustalanul fos idő van. Főleg úgy, hogy most már korán is sötétedik, tehát így... Ah. Azt néztem bentről is, hogy tudom, mikor ilyen... Hát ilyen 5-kor már sötét. Jó, te nagyon sötét. 4-kor. 4-kor már sötét van. Ja. Vagy akkor már sötétedik. Tehát addigra 4-től már bentről ilyen sötétnek élem meg én személy szerint a külvilágot. Szóval... good job, időjárás, good job! Hát ja, na minden esetre mi itt vagyunk, hogy kis derűt hozzunk az életetekbe, ami hát így a mai témák választás alapján nem biztos, hogy annyira derűs lesz, amiről így gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Ez pedig az Article 13, ismételten. Visszatér a dolog. Igen, olyannyira, hogy most már a YouTube is fújja a harsonát egyébként. De még hogyan? Teljesen érthetően, mert 12-én ugye megszavazták a dolgot. Aha. Ha valaki lemaradt volna, ez az Article 13 egy ilyen EU-s rendelet, vagy törvény rendelet, törvény. Szóval az EU parlamentbe szavazták meg, és a lényege az most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy minden egyes illegális szerzőjogot sértő tartalomért nem az egyes userek, hanem az adott oldal üzemeltetője vonható felelősségre. Tehát ha Pistike úgy dönt, hogy feltölti az egész avatárt a Facebook profilja alá, akkor perelheti az avatár tulajdonosa a Facebookot, és a YouTube alatt is, hogyha valaki feltölt zenéket, filmeket, vagy bármilyen szerzői jog által védett cuccot, vagy illegális cuccot, akkor ott pedig a YouTube-ot lehet elővenni teljesen legálisan bárkinek, és ez alól nincs kivétel. Na most ez alapvetően nem egy rossz dolog, sőt, a YouTube évek óta aktívan küzd ez ellen, meg ez az egész arra is irányul, hogy az internetet tegyék egy kicsit így élhetőbbé, és így visszaszorítsák az ilyen illegális, meg konkrétan törvénysértő dolgokat, kezdve az ilyen gyerek pornográfiától, kezdve a különféle illegális dolgoknak az üzemeltetéséig. Tehát így nagyon sok mindent akarnak ezzel lefedni. A probléma ezzel csak az, hogy ugye a YouTube az hát nem fog pereskedni. Tehát, hogyha ezt ebben a formájában, és nem tudj valahogy így kiboltolni az EU-val, meg a különféle ilyen nagy szerzőjog, stúdiókkal, tulajdonosokkal egyfajta dealt, vagy valami kitalálni erre, akkor ő konkrétan a nagyon jól működő algoritmusát ilyen extra szigorúra fogja állítani, és ahol konkrétan ő bármilyen jogsértő dolgot vagy egyezést talál, ott Európából letiltja. Tehát, hogy nem lesz, tehát a Szirmai Gergő csinált erről egy nagyon rövid kis videót, hogy ott neki beírták, hogy a YouTube az konkrétan letiltja Európát, nem tiltja le Európát, meg nem vonul ki Európából. Egész egyszerűen arról lesz szó, hogyha bárhol valamilyen jogsértő vagy problémás eset merül föl, ott nem kérdezünk, hanem lövünk alapon, az a videó az európai megtekintők számára. Jelenleg is ezt csinálják egyébként. Nem az egész EU-s megtekintők szemére, de jelenleg is előbb lő, és aztán kérdez. Igen, tehát ez a rendszer már ismerős. Tehát ugye ezt a tekintetében ezt így igen, tartja. Ezt nagyon jól ismerjük már. És tudjuk, hogy mennyire jó benne a YouTube egyébként. Igen. Tehát a mesterséges intelligencia működik. Kontextust azt nem ismeri hírből sem, meg úgy az irónia, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy nem kérdeznek, hanem lőnek, és a videó az fölmehet, és a világ bármely pontjáról megnézhető lesz, hogyha az kivétel nem az ütközik. Kivétel az EU-s országokban. Magyarán szólva, akkor ne nagyon akarjatok filmkritikákat nézni, ne nagyon akarjatok zenéket hallgatni csak úgy, meg úgy ne illetve nagyon... Illetve lehet filmkritikákat csinálni egyébként, ilyen rádiós kép podcast nélkül, stílusban, igen. Bármilyen nemű képi anyag nélkül, ami amúgy is egy ilyen izgalmas dolog, mert ugye nyilván általában azért a filmkritikák, amik az új filmekkel foglalkoznak, tehát nem az ilyen régi filmekre visszatekintő dolog, azok általában a trailerből használnak három jelenetet újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra. Úgyhogy ettől függetlenül ez nyilván nem egy olyan dolog, hogy így mostantól nem lehet egyáltalán filmkritikát csinálni, csak nyilván még a trailerből sem lehet egy jelenetet sem belevágni, kivétel abban az esetben, ha van írásos engedélyed a jogtulajdonostól. Tehát, hogy egyébként ez elég nagy szopó így is, úgy is. Igen, tehát, hogy... és ugye a videójátékok is, mint olyan, tehát ott még ugye... Ez ami inkább egy kérdés, igen. Tehát ott én még, tehát hogy most így hazabeszélek, de a videójátékok esetében én nagyon bízom abban, hogy nagyon jól tudják a videójáték kiadók is, meg a YouTube is most már mára, hogy érdekük van, és akkor így kb. A YouTube valószínűleg minden egyes videójáték, vagy majd ők jönnek a YouTube-hoz, és a YouTube csinál nekik egy ilyen platformot erre, hogy így whitelisteljék a hozzátartozó képi meg hanganyagot. Csak ugye ott is van az, hogy bizonyos videójátékoknál a hanganyagba bele lehet kötni, mert ugye azt egy külső zenei cég készítette, igen. Vagy bármi egyéb, és a és nagyon simán lehet egy sorozatnak az ötödik része például. Igen. Egyébként és... közben jön pár ilyen igazán extrém komment, úgyhogy ezeket szerintem kigyűjtöm, és ezekre reagáljunk, vagy párat kigyűjtök. Oké, mindjárt. Szettinek egyébként, hogy nem a Blizzard az egyetlen, aki... explicit írásos nyilatkozatban mondja ki, hogy nyugodtan használhatják a cuccait. Nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon, azok általában azok nem mondják ki, akik nem akarják, hogy látszódjon a játékuk idő előtt. Tehát akik tudják, hogy rossz lesz. Hát én amikor... Csak is kizárólag azok nem támogatják. Én egyébként egy kis fun fact, amikor kezdtem ezt az egészet még 2013-ba, akkor még nagyon küzdős volt ez, hogy tudjál gameplay videót monetizálni partnercég nélkül. Egyáltalán nem volt... Ja, a partnercég nélkül lehet, hogy küzdős volt, mert egyáltalán nem volt küzdős, mert hogy te kértél mindig engedélyt, a átlag user meg leszarta. Azért nem volt küzdős, mert soha nem kapták le a csatornákat. Na de nem kapták le, csak maximum a monetizációt így megkérdezték, hogy akkor ezzel most mi van, és hogyha nem tudtad igazolni, akkor így általában visszadobták. Tehát nekem vannak ilyen ősrégi SimCity-s videók, amik nincsenek a mai napig monetizálva, mert le vannak tiltva a YouTube által, hogy azt nem igazoltam eléggé, hogy ott lehet monetizálni. De amit mondani akartam, hogy én az első másfél évben, amíg így elkezdtem ezt a YouTube-ozást, gyakorlatilag minden egyes játék stúdiótól, kiadótól vagy begyűjtöttem írásos e-mailes engedélyt, vagy pedig ugye megszereztem a kis oldallink gyűjteményt, ahol ki van nekik rakva az, hogy szabad. Ad, és ennek még csináltam egy ilyen külön oldalt is, hogy ez így hogy működik, meg mi van meg itt, és mai napig kapok erről kérdéseket néha e-mailben, hogy akkor most így hogy működik ez, hogy így most így ezt az oldalt belinkelem a YouTube-nak, és akkor engedi, és akkor most hogy van, meg minden, de persze most már így a olyan cégek is, akik... frissíteni kéne ezt az adatbázist, igen. Á, már nem frissítem, mert gyakorlatilag mindenkinek így... Tehát igen. Nem köt bele a YouTube, ott kezdődik. De ha bele is köt, akkor meg elő tudom túrni bármelyik, vagy hogyha más nem, akkor írok nekik, hogy hogy adjatok már egyet, és akkor majd így hülyének néznek, és írnak, hogy ok, szabad. De hogy igen, tehát hogy ezzel én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam anno, és így még tök büszke is voltam már a végére, hogy milyen jó kis ilyen gyűjteményem van ezekből a whitelistes Soha életemben nem foglalkoztam vele, és soha életemben nem volt semmi különösebben szignifikáns problémám eddig. Nyilvánvalóan most ez egy más kérdés, tehát nyilvánvalóan most ez egy más, más szituáció, úgyhogy most lehet, hogy majd el kell kezdeni mindenkinek gyűjteni. Hát, vagy pedig ugye most itt ugye a kiadóknak is, hogy, tehát hogy gyűjtheted, de attól még ugyanúgy meg fogja fogni a videóidat, ugyanúgy nem fogják látni a nézőit, ha Európa Unió területéről vannak a nézőid, és hát azért így mondhatjuk azt, hogy nekünk túlnyomó részt, igen. Meg úgy azt nagyon azt hiszem mondhatjuk, igen. Talán így Európa közepén üldögélve, keletre a közepétől, üldögélve, mondhatjuk, hogy, hogy minket Európával néznek. Igen, shots per kb. Shots per kb. De ami biztos, hogyha ez tényleg ilyen formában bevezetésre kerül, akkor az nagyon át fogja szabni megint így atombombával a YouTube-nak a látképét. Legalábbis a föld mi felénk eső oldalán. Én ezt bevallom őszintén egy kicsit túlzásnak érzem. Mert igen, lesz sok minden, ami erősen érintett egyébként ebben, tehát hogy azért a félrejelzés ne essék, egyáltalán nem vitatott az, hogy kretének ülnek az Európai Parlamentben, és hogy tökéletes inkompetenciával verik ripityára az internetet, tehát hogy ez teljesen igaz, ez teljesen így van. Az internet hála az égnek egy olyan dolog, amit nagyon nehéz ripityára verni egyébként. A torrentekkel se tudnak semmit kezdeni annak ellenére, hogy a világ kezdete óta nagyon, szóval, hogy elég régóta vannak, és nyilván egyre keményebb fellépéssel próbálták visszafojtani, viszont lesznek nagyon-nagyon komolyan érintett tartalmak. Most nyilvánvalóan arról lehetne vitatkozni, hogy ezek a tartalmak eddig nem voltak-e érintettek, ugyanis ezek a tartalmak eddig is érintettek voltak. Most nagyon, tehát hogy most csak egy pár, ami vagy akár ezekből a kérdésekből, vagy úgy fejből tudunk mondani. Nyilván heavily érintett lesz a kritika, amit már mondtunk. A kritika abszolút érintett, ez sajnos elég sok formában. A gaming lehet érintett egyébként, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy igen. Sajnos egy olyan jogi környezet alakul majd ki, ahol önmagukra sokat nem adó játékfejlesztő csoportoknak meg lesz a hatalmuk arra, hogy elnémítsanak ellenvéleményeket, abban az esetben, ha szerepel benne bármilyen nemű képanyag, ez baj. Tehát, hogy például az, hogy mondjuk a Bethesdából pont nem nézem ki, és a Bethesda valószínűleg nem csinálja, de az, hogy mondjuk a Fallout 76 kritika videókat le lehessen szedni egy ilyen jogi problémára, vagy ami egyébként sokkal valószínűbb, hogy mondjuk az EA leszedi a Battlefield 5-öt szidó dolgokat, ami egyébként önnáluk már önmagában van egy tendencia arra, hogy hajlamosak lennének ilyenekre, ugyanis nem tudom, megvan-e neked Csonti a dolog, de az első Battlefield 5 tesztek, amik nagyságrendekkel hamarabb jelentek meg, mint a normális tesztek, tehát ilyen megjelenés előtt másfél héttel talán, vagy még több, kettő is akár, abban vagyok biztos, másfél héttel minimum, azok egy kontrollált környezetbe általuk meghívott emberek által írt vagy készített videótesztek voltak, amiket egy zárt körű játék hétvége alatt tudtak rögzíteni, vagy éltek át, ami ugye nyilvánvalóan alapvetően aggályos, hogy a többi teszttel ellentétben hetekkel korábban megjelenik az általuk kiválogatott krémnek a tesztjei, ez mindegy. Szóval ők például az ilyet teljesen egyértelműen látom magam előtt, ahogyan lekapkodnak erre hivatkozva videókat a retekbe. Csak egy szót mondok még. Nintendo. Nintendo, akik már önmagukban lekapkodnak, viszont azt is tudni, ja igen, és ezen kívül ugyanúgy érintett nyilvánvalóan a kritikán kívül a paródia, abszolút. A zenei feldolgozás, zenei cover, minden formája abszolút, viszont mind a teszthez, mind a coverhöz, mind pedig a nem játéktesztek esetén, mind a filmteszthez, mind a coverhöz, mind a paródiához, mind a kritikához, mindenhez hozzátartozik, hogy ezek eddig is nagyon-nagyon-nagyon komoly problémával küzdő területek voltak. Tehát, hogy eddig is nagyon komoly jogi harc volt mondjuk egy pamkutya paródiának a kirakása, és eddig is fel kellett venni mindig a jogtulajdonosokkal a kapcsolatot, tehát ha valaki ezt normálisan akarja csinálni, akkor ezeket a lépéseket meg kell tenni. Az, hogy ez akármilyen szinten a corporate irányba tolja a YouTube-ot, ez szerintem nagyon-nagyon szomorú, ettől függetlenül ez így van. A paródiák esetén, mit tudom én, a Radics Petis paródiák, azokkal eddig is ez volt, tehát hogy a Radics Peti számtalanszor vesztette el a monetizációját, vagy azért, mert nem családbarát a content, vagy azért, mert jogi problémák voltak a dolgok. Az van egyébként, hogy a világ történelem óta egy alapszabály a YouTube-on, hogy ami nem a tiéd, azt nem használhatod. Ennek, és ez az alapszabály, tehát most nem kell itt feltétlenül a méltányos felhasználás, hogy minek hívják? Igen, fair use. Fair use, igen. Tehát, hogy a fair use-ra hivatkozni, nem tudom, amióta én eszemet tudom a YouTube-on, az volt a szabály, hogy ami nem a tied, azt nem használhatod. Erre figyelni kell. És az, aki... Tehát, hogy, és nyilván nagyon nehéz filmkritikát csinálni úgy, hogy ebben ne ütközzön bele. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De hogy nem lehetetlen. Egyáltalán nem lehetetlen. Itt ugye csak az lesz a nagy váltás még a korábbiakhoz képest, hogy most már nem csak a monetizációt bukott, hanem konkrétan nem is jut el az emberekhez. Nem jut el. Tehát az emberekhez. Te ilyen full karitászba akarod tolni, vagy egyszerűen csak meggyőződésből azt akarod, hogy hallatni a hangodat az interneten, arra se lesz lehetőséged, ha a nézőközönséged Európai Unión belül tartózkodik. Most valaki már nem is tudom, írta, hogy Angry Joe akkor lehúzhatja a rólót. Nem, mert Angry Joe-nak a nézőközönségének, hát jó, nem a teljes része, de azért a jelentős része az Amerikában van. Angry Joe, ahogy elnéztem mostanában, valószínűleg szíves örömest húzná le a rólót. Annyira nem élvezi már szerintem, amit csinál, hogy ezt elmondani nem lehet. Hát az meg egy másik kérdés, de az biztos, hogy... akik ezzel akarnak foglalkozni, tehát az, hogy első körben eljusson az emberekhez, és másodkörben még pénzt is akarnak ebből látni, azoknak sok esetben nagyon át kell gondolniuk, hogy milyen formátumot fognak folytatni. Tehát amit mondtál, tehát hogy a filmkritikák, meg az ilyen filmes tartalmak, ha csak nem kapnak explicit ilyen engedélyt a kiadóktól, meg a forgalmazóktól, amit egyébként még utána a YouTube-nak is lobogtatni kell majd. Tehát az nem úgy megy, hogy én föltöltöm a filmes kritikámat, és itt van nekem az e-mail fiókomban az engedély, akkor ezt a YouTube magától tudni fogja, nem? Ugyanúgy levágja a videótat, és utólag kell bizongatni, hogy neked már pedig megvan rá az engedélyed, és akkor ott nem napok, akár hetekbe is telhet. Hogy hónapokba telhet, igen. Én tökre emlékszem egyébként, hogy, hogy volt egy volt egy ilyen playtest videóm, amit a YouTube egy ilyen, az még csak ugye nyilván monetizációját vett el, egy ilyen kényelmes több mint egy hónapra, úgyhogy egyébként volt írásos engedélyem a videó megvágása előtt már az alkotótól. Tehát, hogy ilyen tekintetben is nagyon-nagyon komoly ütést mérnek a kritikákra abban az esetben, ha ugye beleszaladsz ebbe, és nem egy olyan formátum kritikát csinálsz, szóval mondjuk elsősorban te látszódsz, valamilyen kép esetleg a filmből a háttérben talán az elférhet. Hát meg nem csak kritika, bármilyen tartalom, ami olyan képi vagy hanganyagot használ, ami megkérdőjelezhető az eredete. És itt lehetnek akár fals találatok is, és ami még veszélyesebb, hogy lehetnek ilyen content ID, meg copyright trollok is ezek után, akik fogják és bevédik a... beklémelik, vagy riportolják, és akkor ugye, mivel a YouTube rendszere úgy lesz beállítva, hogy előbb lövünk, aztán megint lövünk, és csak utána kérdezünk. És aztán megint lövünk. Tehát így simán beszivathatnak full legit 100% originál alkotásokat azzal, hogy csak így reportolják a vérbe felhasználók, vagy bárki, és akkor az azt jelenti, hogy X időre az ott nem lesz elérhető mondjuk az EU-s nézőknek, és akkor így csókolom. Tehát így próbálj meg bárhol tartalmat gyártani. Közben egyébként, bocs, mondjad. Ja, és csak azt akartam mondani, hogy ez nem csak a YouTube-ra vonatkozik, by the way, hanem ugye minden platformra, tehát se a Facebook, se a Twitch, senki nem lesz kivételezve. Közben egyébként jött egy olyan kérdés, hogy mi a káromkodásra, mert az sem családbarát, ne keverjük a szezont a fazonnal, ez teljesen másik szituáció. A családbarátság az a YouTube-nak a saját dolga, ami a polkorrektséggel kapcsolatosan akar szépen haladni egyébként, és nyilvánvalóan az nem a nem törvényi háttér miatt készültek azok a szabályok, hanem azért, hogy a YouTube mint olyan ne legyen mondjuk folyamatosan a mainstream média keresztüzében konkrétan ezért reklámháborúnak vagyunk, nem mi, mert én nem káromkodok, de egy reklámháborúnak a járulékos veszteségei azok, akik káromkodnak, ugyanis nyilván a mainstream média az nagyon merre szívta magát, hogy a YouTube mennyi pénzt vont el tőlük, nyilvánvalóan elkezdte elkézni a YouTube-ot olyan felületeken, amiken ment olyan dolgokért, amiket tudott, ilyen volt például a káromkodás, ilyen volt például az, hogy még terroristák is rakhattak föl videókat, ilyen volt ugye ez az egész kérdés, és ez az egész családbarátság dolog, ez gyakorlatilag ebből ered. Ez egy törvényi dolog, ami most történik, amivel kapcsolatban szintén egyébként fenntartom, hogy teljes kretének a törvényhozók, és gyűlölöm egyébként, hogy egy ilyen free speech control dolgot állítanak össze, csak azért, mert sír pár ilyen hatalmas milliárdos koncern, akik csak szeretnének még több pénzt szerezni. Végtelen undorítónak tartom, de mindegy. És ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok helyen, nagyon-nagyon komolyan érinti egyébként majd van olyan hely, ahol sokkal komolyabban érint minket egyébként, mint a YouTube. Sokkal komolyabban érint minket, sokkal komolyabb problémával érint minket. Tehát, hogyha én most jelenlegi formájában, ahogy halad, nem tudom pontosan, hogy néz ki. Ez a dolog, én ugye egy korábbi verziójával kapcsolatban olvastam utána nagyon-nagyon alaposan a dolognak, és az ennél sokkal-sokkal komolyabb dolgokat érint. Onnantól kezdve, hogy gazdaságilag lehetetlen lesz elindítani új közösségi felületeket, ezzel bebetonozzák a jelenlegieket, azon keresztül, hogy igenis nagyon komolyan károsíthatják a szólásszabadságot ennek a neve hallatán, annak, hogy gyakorlatilag rengeteg oldal, amit szeretünk, sérülhet nagyon komolyan a komment szekció, szűrése, a közösségi tartalom szűrésének kötelezővé válása miatt. Szóval ez nagyon-nagyon sok helyen nagyon-nagyon komoly problémákat hozhat. Nem feltétlenül ez a legnagyobb probléma ebben a dologban, de ez is egy nagy probléma, nyilván ez is egy nagyon nagy kellemetlenség, de ettől függetlenül fenntartom, hogy nem feltétlenül ez. Közben többen kérdeztétek egyébként, hogy mi van a Twitch-el, ahogy kitértem már Csonti, az van a Twitch-el, hogy ez... Hogy egyébként eddig is teljes nonsensz, hogy a Twitch hogy úszhatta meg azt, hogy akárki akármilyen zenét hallgat a játékot közben, és, hát, és valószínűleg a továbbiakban ez nem így lesz. Tehát, hogy valószínűleg ők is sokkal szigorúbban fogják venni, és már most is szóltak a partnereknek, hogy nem lehet, nem azt, hogy nem lehet nem ajánlott zenét hallgatni a... különböző streamek alatt, most kérdés, hogy egy intro-outro zene, hogy onnan lehetne legálisan vásárolni, bla bla bla bla bla bla, de ettől függetlenül ugye a kérdés ugyanúgy adott. Nem lehet majd zenét hallgatni. Tehát, hogy valószínűleg nem lehet majd zenét hallgatni. Hát, vagy ugye a Twitch, ami eléggé dedikálta a játékfókuszú platform, valószínűleg oda külön white cardokat osztanak majd az összes normális játékkiadó, hogy ott így... A játékkiadók biztos, hogy white cardokat osztogatnak. Én az állítom, hogy nem félek attól, hogy a játékkiadók ebben nagyon keményen beleállnának, és elkezdenének élni ezzel a jogukkal. Zenét meg nem fogsz hallgatni akkor Twitch-en. Zenét nem fogsz hallgatni, a játékban lévő zenét meg sajnos bele lehet akadni, és nyilván azt a Twitch le fogja vágni a retekbe. Yep. Én Twitch-en őszintén szólva egyedül a zenét érzem ilyen nagyon-nagyon komoly problémának. Az, tehát hogy az sokaknak az. Én személy szerint egy picit csalásnak éreztem egyébként eddig is, mert mások által készített zenét, ahol neked csak az összeválogatás feladat azzal jelentősen javítani a stream minőségét, ez egy kicsit para, vagy a stream mienségét, és sokan ezt csinálják egyébként, de hogy mostanra már azért egyre kevesebben használják zenét. Ami egyébként tök szomorú, mert egyébként én magam is tökéletesen például imi streamjeit a zene miatt, ami megy alatta, de hogy valószínűleg ő sem használt. Egyébként azt hiszem, neki, nem tudom, hogy neki szóltak-e már, de hogy egyébként szerintem nem használta jelenleg se zenét. A kérdés, ugye, amit itt írtatok közben, hogy a Twitch az... hogy csak némítse le a zenét, az van, hogy szerintem nem csak a felvételben számít. Tehát, hogy szerintem a streambe se kerülhet ki. Tehát, hogy nem lehet ténylegesen streamelni sem. Tehát, hogy szerintem valahogy óvatosabbak lesznek ezzel a dologgal. Én legjobb tudomásom szerint csak a YouTube képes arra, hogy stream közben letiltson. És szerintem ők sem automatika alapján, hanem talán bejelentés alapján. De ő, a YouTube-ról hallottam már olyat, hogy letiltja a retekbe stream közben. Tehát adás közben kikapja alólad a felületet. A YouTube szerint, a Twitch szerintem technológiailag nem képes erre jelenleg. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Nagy kicsesítés az egész. Azért lássuk itt a másik oldalt is, és ha már itt a YouTube esetén, meg a Twitch esetén kezdtük el ezt a beszélgetést, azért látni kell a másik oldalt is, hogy egyébként jelenleg minden jött-ment úgy érzi, hogy akármit használhat. És azért képzeld el azt a szituációt, amikor te beleölsz mondjuk valamibe 120 millió dollárt, és jön valami Jancsika, és fogja és elkezdi használni csak úgy össze-vissza a dolgokat. Igen, hát ez az, amivel indítottunk, hogy az alapelgondolás ez jogos, tehát hogy ne éljenek vissza már így a szerzői jogokkal a kedves userek, vagy legalábbis így emberi keretek között, ami egyértelmű, hogy lehetetlenség, mert még hogyha mindenki betartja, mindig lesz egy-két kretén, és akkor meg az a kérdés, hogy mik az emberi keretek? Nyilvánvalóan az, aki kifizette azt a 120 millió dollárt, teljesen máshol látja az emberi kereteket, mint az, aki csak letöltöm ezt az AC/DC számot, és annyira király lesz a videó tőle, és egyébként ez nem is számít, mert amúgy ez csak az osztályvideó pedig lehet. Érted? Tehát, hogy én ezzel személy szerint egyetértek amúgy, de hogy ettől függetlenül szerintem ez nem így működik. Tehát, hogy ettől függetlenül nem így működik. Ugyanúgy nem így működik, amikor valaki csinál mondjuk egy paródiát, mondjuk Radics Peti, őt tudom, aki jelenleg paródiákat csinál, ilyen jellegűeket Magyarországon, nem is tudom, hogy csinál-e még ilyeneket, mert elég régóta nem csekkoltam, de gondolom, ő ilyeneket csinált. Ő is csak simán letölti gyakorlatilag a képanyagokat, és elkezdi használni, ahogy ő szeretné. És ennek ellenére, hogy abban a videóban ténylegesen nyilván nagyobb része munkája Radics Petinek, viszont azokat a képanyagokat, amiket felhasznált, például teszem azt Harry Potter jelenetek, azok a dollármilliókból pörögtek, hogy azok ott meglegyenek. És most lehet ezen vitatkozni, hogy már úgyis van elég pénzük, akkor miért kéne igazából nekik még több? Lehet ezen vitatkozni, csak nem érdemes? Vagy nem is tudom. Tehát, hogy nyilvánvalóan ők a jogtulajdonosok, ők fogják megmondani, hogy mikor térül meg, és mennyi pénzt akarnak ebből kiszedni. Szóval nem tudom, hogy értitek-e, mire gondolok. És ugyanúgy, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas kérdés, de ez ettől függetlenül nem okés. Én egyedül azért érzem, hogy egy kicsit ott azért elmehetnének a fenébe a kritikák. De hogy a kritikához meg nem kell feltétlenül mutatni a filmben. Hát nem kell feltétlenül mutatni, csak ugye akkor kinézi meg. Miért ne nézzék meg? Most nekem most, ne haragudj, előttem lebeg egy Szirmai Gergely kritika, ami a magyar YouTube-ban kritikák tekintetében etalonnak számít, most függetlenül attól, hogy valaki szereti a stílusát, vagy nem. És én szerintem nincs benne ilyen szürreálisan sok bevágott jelenet. Vannak bevágott jelenetek, és mindegyik humort, vagy valami ilyesmit támaszt alá, és nagyon-nagyon ritkán kell ténylegesen arra használnia, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon ritkán használja ténylegesen arra a filmből kivágott jelenetet, ha most jól idézem fel a dolgot, hogy ténylegesen alátámassza a mondandóját. Tehát, hogy azt mondja, hogy az a sárkány ronda volt, tessék, sárkány. Érted? Tehát igen, A probléma azzal van, hogy valószínűleg ez a rendszer nem fog különbséget tenni a között, hogy valaki feltölti így az egész filmet egybe, meg a között, amit a Szirmai Gergő és hozzá hasonlók csinálnak, hogy de, így nem is, a tartalomnak a 95%-a, 100% eredeti tartalom, amit így ő mondja föl a kamerá előtt, meg így poénkodik, meg így zöld háttelezik, meg minden, és akkor az 5%-ban van más képi anyag, tehát eközött a kettő között nem fog feltétlenül különbséget tenni a rendszer, és például arra lehet felkészülni, hogyha ez élesbe megy, akkor az összes olyan csatorna, meg tartalom, amit mondjuk így néztünk korábban, filmkritika, játékkritika, zene, eltűnik. Igen. Yet again, nem azt mondom, hogy a rendszer ebben tud különbséget tenni, hanem azt mondom, hogy nem elkészíthetetlen enélkül. Érted? Tehát, hogy azok a kritikák, amik itt készülnek, visszamenőleg már nem fog megváltozni. Nem fogja senki újravágni. Nyilvánvalóan ez egy komoly, komoly visszaütés a dolgokra. Viszont ettől függetlenül nem megcsinálhatatlanok azok nélkül a jelenetek nélkül. El lehet készíteni egy filmkritikát úgy, hogy nincs benne egy jelenet sem, és ugyanúgy szórakoztató marad, ugyanúgy dinamikus marad. Közben érkezett egy ilyen komment, hogy a paródia kritikára való felhasználáskor nem szükséges jogi engedély, legalábbis az USA törvényei szerint. Ez így van. Ez az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint nem szükséges, és rajtuk kívül legjobb tudomásom szerint egy darab további ország rendelkezik ilyen jellegű fair use törvényekkel. Ha az Article 13 alkotóinak minimális kompetenciája lenne, vagy minimálisan hallgatnának, most jelenleg nem tudom, hogy most van-e benne ilyen fair use jellegű kitétel, nyilvánvalóan a YouTube sír megállás nélkül, gondolom nincs, de nem tudom jelenleg, hogy van-e benne. Ha nincs benne, akkor valószínűleg egy, teljesen inkompetensek, akik csinálják a törvényt, kettő, teljesen inkompetens módon nem hallgatnak azokra, akik nem teljesen inkompetensek. És megkérdezhetnék tőlük, hogy miért kéne, ha lenne egy fair use jellegű kitétel benne, nagyon nagyot javítana az egészen. Nagyon sok, még egyszer mondom, a YouTube-nál sokkal súlyosabb problémája továbbiakban se lenne kezelve, de sokkal jobb lett, ez sokat javulna, sokat javulna, sokat javulna. De hála az égnek egy halom kretén, az egész politikai vezetés gyakorlatilag Európában. Majdnem az összes ország egyébként. Majdnem az összes ország. De igazából, tehát én nem is vagyok annyira meglepődve ezen. Annyi történt csak, hogy a sok más... Svédország. Na, tehát, hogy annyi történik most jelenleg az EU-n belül, hogy a sok más területét az életnek most végre már így lefették, és most elértek oda, hogy internet és céges jogvédett tartalmak. Idáig elért az EU, és hát, mint a korábbiakat, ezt is, hát nem feltétlenül a jó oldalánál ragadja meg. Tehát, hogy gondoljuk, nem. Ha most ha valaki mezőgazdaságban járatos, én jelzem nem annyira, de azt tudom, hogy az elmúlt évtizedben nagyon keményen hallottam... Történt mezőgazdaság! De hogy így nagyon kemény nyögéseket hallottam így a gazdák felől, így a hírekben, meg mindenhonnan, hogy így ilyen-olyan EU-s rendeletek miatt gyakorlatilag így, ha nem is be kellett zárni a gazdaságát, de hogy alig tud megélni, mert hogy ki kell dobja a terményének így a nem tudom hány százalékát, mert nem megfelelő az EU-s előírásoknak. Előtte meg az volt, mert ugyanazt ettük így, mi is, ugyanazt a búzát, almát, gabonát, minden izét megettünk, de most, hogy vannak ezek az EU-s előírások, van, hogy túllőnek, de azért vágod a viccet az EU ellenes tüntetőről, aki nem tudja felgyújtani az EU zászlót, mert az EU által hozott szabályok alapján non-flammable anyagból készült. Tehát azért értem, amit mondasz, viszont ettől függetlenül van, hogy azért nagyon jól eltalálják a dolgokat, nyilvánvalóan van, hogy sajnos nem. Ezt most nem! Ezt most abszolút nem. De yet again, egyébként sajnos ez nem csak az Európai Parlamentnek egy sajátossága. Tehát ez most nem csak az Európai Parlamentben ülő, általunk nem ismert más országok képviselői hozzák ezt a döntést, ez a mi képviselőink is ugyanúgy meghozzák ezt a döntést. A mi képviselőink is... ugyanúgy megszavazzák, úgyhogy ez konkrétan egyébként meglehetősen sok ország közös problémája, és nyilván van az egész döntéshozás. Tehát, hogy most itt ezt azért mondom igazából, mert nem szeretném, hogy az EU-t egy ilyen felsőbb hatalomnak kezeljük, ami egyébként, tehát, hogy valamilyen szempontból az, tehát, hogy valamilyen szempontból nyilván beleszól a dolgokba, de hogy ezek mint egy közösen hozott dolgok. Nekünk is van kint egy csomó képviselőnk, akik szavazhatnak, ugyanúgy van szavazati joguk, nyilvánvalóan gondolom a németeknek több van, mert emberileg, majd ember mennyiségét tekintve gondolom többen vannak, de nem tudom pontosan, hogy épül fel az Európai Parlament. Na jó, utána kéne néznem, nyilván érettségi tétel volt, emlékeznem kéne rá. Viszont, várj! Lehet, hogy nem olyan tárgyból volt érettségi tétel, amiből érettségiztem. Nem olyan tárgyból volt. társadalomismeretből volt, és abban nem érettségiztem, pedig az egy vicces érettségi lett volna. Na mindegy. Szóval, hogy ez egy közös effort, én az utolsó alkalom, amikor volt erről szavazás, vagy utolsó előtti, vagy valamikor, még korábban, nem is tudom, hogy most hogy mennek a szavazások, mert egyszerűen emberileg nem lehet ezt követni. Tehát, hogy olyan ember, akinek van munkája, akinek csinálnia kell dolgokat, ez egyszerűen nem fog tudni követni azt, hogy éppen hol akarja átbaszni a palánkon gyakorlatilag az egész politikai erő valamilyen általunk nem ismert indokból. Akkor voltak erre nagyon jó szerveződések, hogy lehet írni nekik levelet. Én például írtam egyébként az összes képviselőnknek levelet. Nyilván azért, mert volt egy eszköz, ami egy meg írt levelet elküldött az összes képviselőnek. Igen. De hogy ettől függetlenül meg is tettem ezeket a dolgokat, nyilvánvalóan, ha továbbiakban is megszavazzák, akkor jönne elméletileg a demokratikus reakció arra, miszerint nem szavazzuk meg ezeket a kretíreket következőre. De nézzétek meg Magyarországot, és egyébként a populizmussal terjedő összes több idiótát Európában, nem számít. Nem számít. Úgyhogy... A lényeg, hogy legyen tánc. Ne, a lényeg az, hogy ne Európai Unióra mutogassatok, hanem magatokra. Meg és ne csak magatokra, hanem mutogassatok az angolokra is közben, mutogassatok a német populisták mindenkire, aki elhiszi azt, amit könnyű elhinni. Ez egy ilyen jó kis téma akkor. Így messzire vezet az igazság. Tehát, Ez nagyon messzire, de hogy a politikai döntéshozás így működik, az messzire vezet. Tehát, hogy az sajnos messzire vezet. De, mint a Hoffinak mondták, hogy ezt a viccet nem mondd el, mert túl hosszú. Messzire elér. Na jó. Nice. Hát a lényeg annyi, hogy ezt most megszavazták, és most ez a következő, hát szerintem két évnek a kérdés, hogy mi lesz belőle. Mi? Adat szerint 757 képviselő, 96 német. Igen, ez a lakosság alapján egy reális dolog. Ja, a németek meg a franciák sokan vannak. Ha német lennék, de sajnos sokan vannak. Tehát, hogy mi meg nem vagyunk nagyon sokan. És akik vagyunk, azok is Németországban laknak. Tehát végül is egyébként alapvetően tök jó, hogy a németek ennyit szavazhatnak. Ez alapvetően egy csomó magyarnak is jó. Hát figyelj, részarányosan. Istenem. Na, hát minden esetre igen, a dolog az, hogy egy-két év múlva ennek lehet, hogy lesz érezhető hatása, ha nem hamarabb. Én ennek szerintem már jövőre, tehát hogy ennek már jövőre el kéne kezdeni érezni a hatását. Az a kérdés, hogy ténylegesen mi az, ami átkerül. Nyilvánvalóan a YouTube egy picit jobban csúnyábbra festi a képet, mint amilyen egyébként valójában, mert nyilvánvalóan a YouTube-nak meg ez az érdeke. Tehát a YouTube-nak az az érdeke, hogy a lehető legzavartalanabbul dolgozhasson tovább. Ja, ez egyébként annyira gyönyörű, tehát, hogy így gyakorlatilag cégek háborúznak egymással, csak ez most történt. Már a YouTube is csatasorba szólítja az ő hadosztályait, a mi személyükben. Tehát megint az van, mint mindig, csak most már cégek háborúznak, hogy a kis ember van a frontvonalon, és ő szívja meg. Nem, ez most azért nem, tehát nem igazán mi vagyunk a frontvonalon, köszönöm szépen, tehát hogy ebben a háborúban mi nem fogunk meghalni. Nem fogunk meghalni, de mi szívunk továbbra is. Nem meghalni, de sérülni se fogunk. Lehet, hogy nézni nem fogunk dolgokat, tehát az addig okés. Ez egy kicsit más, egy kicsit rejtettebb háború, de ettől függetlenül háborúnál lesz. Jó, hát érted, nem az van, hogy mindenkit most puskát ragad, de hogy egy átvitt értelemben ez virtuális fronton folyik a harc. Teljesen igaz, hogy ők egymással harcolnak, és a YouTube-tól egyébként nem tudom megszámolni hány e-mailt és hány üzenetet kaptam ezzel a dologgal kapcsolatban, viszont azt meg tudom számolni, hogy hányat olvastam el. Hát konkrétan, ha belogolok most az alkotói stúdiómba, ott van a dashboardomon, hogy Article ott van a dashboardon, imádom. Szerintem ez a legviccesebb dolog. A legfunnibb shit ever, amikor ott van a dashboardom már a cucc. Imádom. Fú, nem imádom. Örülj, hogy nem választási plakátor a dashboardodon, mint bérelhető reklámfelület. Azt nagyon szeretném. és figyelj, influencereket keresnek majd így. Lehet pár év múlva. Én azt nagyon-nagyon szeretném. Az XY párt megjelenik a dashboardodon, és akkor ilyen influencer díleket lehet ott nyílbe ütni. Csinálsz egy videót, hogy oj, de király ez a párt már, tényleg gyerekek, hát nem erre kell szavazni? Vagy valami. Tehát én már látom a sötét jövőt, de szerintem ez még Orwellnek az elképzeléseit is felülmúlja valamilyen szinten. Igen. Elvesztettem egy e-mailt, na haragudj, és nagyon fontos. És az a baj, hogy nem tudom megmondani, hogy... Hogy elvesztettél. Úgyhogy nem látom. Nem tudom, hogy mikor, nem, tehát múlt hét végén jött. Nem tudom, ilyen csütörtök magasságában, vagy ilyesmi. És elveszik a sok szar között. Ajaj. Apropó... Közben nyugodtan menjünk tovább, ne haragudjuk. Ó, oh, ja, nézd, egy copyright claim. Tudod, mire kaptam? Na, mesélj. A Detroitra. Hónapokkal később. Ja, hát ez a leggyönyörűbb, amikor hónapokkal később, az még a jobbik eset, amikor hónapokkal később jön egy ilyen. De ja. Nekem most a legutolsó copyright claimem az egy privát videóra érkezett. Fölvettem, hogy a gyerkőc az óvodába táncol zenére, így egy ilyen bemutató alkalmával. Azt mondja, Ovi bemutató, copyrighted content, egy szemszőlő, claim by For Kids Music. És ez egy privát videó, tehát ez egy full privát. Egyébként azt hinnéd, hogy ez ilyen új keletű dolog. Képzeld el, anyum... Az a baj, hogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ő vele történt meg akkor, amikor ő volt óvodaigazgató, vagy amikor ilyen, ő dolgozott ilyen szaktanácsadóként anyukám, és segített óvodákat létrehozni, és megírta a programjukat, szóval mindegy, az egyik, hogy segített óvodákat létrehozni. És nem tudom, hogy ő volt-e az óvodaigazgató, amikor az ő óvodájában történt, vagy az egyik általa menedzselt, vagy általa segített. Szóval hogy hívják egyáltalán? Ő vele szaktanácsadolt, így biztos, hogy nem, óvodával kapcsolatban mondták, vagy mesélte, hogy valaki a lakótelepről, aminek a közepén van az óvoda, ha most ez az én óvodám volt, mert az én, ahova én óvodába jártam, ott volt ő igazgató, akkor az a Rákos keresztúron egy panelek között van. Abban az esetben panelekben, ha más óvoda, akkor meg valami környező házból feljelentette őket valaki, hogy a hupikék törpikéket használják egy ünnepségen. És hogy kaptak, és hogy actually kaptak a jogtulajdonostól egy e-mailt, hogy dudes, nem használjuk a zenét. Cs. És hogy izét, ilyen pénzt követeltek, meg ilyesmik. Tehát, hogy ilyen teljes nonsense egyébként, de hogy ez nem új keletű. Annyi változott, hogy azóta már van technológia. Úgyhogy most már nem kell nagy muternek ott állni az ablakban. Te, szerint ez a hupikék törpikék? Lehet. Óvodások éneklik? Nehéz megmondani, mert magas a hangjuk. Nem, ez az eredeti. Hívjad gyorsan! Tehát, hogy az van, hogy... hogy hívjad ez, a jogvédőket gyorsan! Ez örök így volt! Lopás történik az óvodában! Ez örök így volt! Az van egyébként, hogy én nem is tudnám, hogy hova kéne feljelentést tenni. Azok a mocskos óvodások, mit meg nem tesznek, nézd már oda, hogy nem sül le a kép a bőréről, vagy a bőr a képéről. Ja, Istenem, igen, házmester ország vagy. És közben nyilvánvalóan valahol értem a felháborodást, mert hogy a hupikék, törpikék, ugye azt mondjuk, hogy nehogy már a gyerekek ne hallgathassák ingyen, de hogy a gyerekek a fő célközönségük, a kutya nem akarja más hallgatni. Tehát ha a gyerekeknek nem kell fizetniük érte, akkor senki nem fog. Tehát, hogy nyilván valahol a tudatom mélyén értem, de mégis mi? Nem, ez már az, amikor a csík tolja a repülőt, tehát ez már így messze aló túloldalán van ez a... Ez egy nagyon érdekes, drogos egyébként. Egyébként nem olyan rég volt is egy ilyen issue, egy ilyen amerikai, vagy nem tudom, külföldi óvodával, vagy nem tudom, így ott is így fölfestettek, vagy kiragasztottak valami játékról, vagy nem tudom miről a falra, és akkor leszedették a rohadékok, és akkor jött egy másik cég, hogy te figyelj, mi kitatorozzuk akkor a játékunkkal ingyen nektek az óvitokat akkor. Tehát, hogy így a, mert nem is tudom már milyen játék volt az, de hogy tényleg feljelentették, hogy a engedély nélkül az óvoda használja díszítő elemként az XY cégnek a játék játékaiból a logókat, meg a nem tudom, emblémákat, meg figurákat, és akkor leszedették az ovisokkal, és akkor utána jött a másik cég, hogy hát hát ilyen balfaszok vagytok, mi ki is tatarozzuk nekik. És igen. Hozzá kell tenni egyébként, hogy yet again, azoknak a karaktereknek a megalkotása, ami egyébként teljesen common sense, hogy ellopja mindenki. Tehát, hogyha én visszaemlékezem, az úszoda, ahol tanultunk úszni, volna abban az esetben, ha valahogy harmadikos koromig éltem volna úgy, hogy nem tudok úszni, vagy negyedikes. Szóval az úszoda, ahol negyedikes koromban megpróbáltak megtanítani úszni, ami nem sikerült, mert már tudtam. Viszont olyan ötöst kaptam a gyorsúszásra, úgyhogy leért a lábam a medencébe, és futottam, és kapálóztam, mint a húzat. De mindegy, szóval az az úszoda, az hupikék, törpikék grafikákkal volt szerintem végig kifestve. Mint majdnem és... minden úszoda egy 10 évvel ezelőtt, az biztos. És az a helyzet, hogy azért ezzel kapcsolatban nekem vannak ilyen jogi aggályaim, mert hát, vagy gyerekorvos. Valahogy érthető, hogy ők fizettek azért, hogy azokat megrajzolja valaki, és aztán egyszer csak jön egy festő, akinek így azt mondja az úszoda igazgatója, hogy te Józsi, igen, aztán nem jut eszembe egy hupikék-törpikék név sem. Tréfi. Aztán Tréfi tudsz-e? Vagy Morgót, nem, az egy másik törpe. De ugyanide kerül egyébként, csak Duli, annyi... Duli-fuli. De egyébként igen, ugyanaz egyébként. A Morgót is, Disney Morgót, hogy lefestes. Az tudsz-e? És erre azt mondja a festő, hogy ugye vagy, lába van, keze van, feje van, orra. Persze, hogy tudok, hogy ne tudnék. Hova fessem? Oda! Jó! Ez kicsit több lesz, mert bonyolult. Ez nem 15 ezer forint lesz, jó, várjátok, akkoriban, amikor ez készült. Nem 2500 forint lesz, hanem 3000. És az az ember viszont jogtalanul kapott pénzt azért. Tehát én, ha én lennék ilyen jogtulajdonos, én lennék a Disney, akkor mindaddig nem zavarna, ameddig nem kapott érte olyan ember pénzt, akinek nincs erre joga, hogy kapjon érte pénzt. Tehát, hogy az, hogy felfestik egy gyerekekhez használt úszoda falára, marhára nem izgatna, mindaddig, ameddig pontosan ugyanannyiért festi fel a festő, mint bármi mást, mint bármilyen más mintát, és egy darab forintot nem száll, sőt, igazából inkább egy darab forintot nem száll, tehát csak a festék ár meg a munkadíj, csak ez az, amit felszámolhat, semmi más. És akkor viszont érdekel. Tehát akkor viszont, akkor lennék egyedül nyugodt. Egyébként nyilvánvalóan nem az úszoda faláról szedetném le, hanem küldenék nekik egy csodálatos levelet, hogy van nektek egy festőtök? Lennétek szíves kiadni, különben ledózerolom az ingatlan. Nem megy, mert a festő már Kolumbiában van, mert elmenekül. És tudod mit? Jó, de mi a Disney vagyunk, úgyhogy Kolumbiából is kitúrjuk. Kitúrjuk azaz. Kolumbiából, elrángatjuk a kokainbárok világából. Nem lesz több combon sodort, szivar, vagy bármi esmi. Nem. Jön magyar börtönbe. Oda fessen. Oda, és egyébként, ha felfest oda egy törperőst, le is törik a karját. Na, szóval, hogy azért itt értitek, két oldala van igazából ennek a történetnek, és valamilyen szinten nyilván azt is értem. Az, hogy most mennyi az értéke konkrétan a hupikék, törpikék karaktereinek, tudja a rák, de ha akár egyetlen egy forinttal többet számláz érte az anyavajás festő, akkor én valószínűleg rágyújtanám az ecseteit. Rájöttem, hogy nem gyújtanék rá semmit. Hát igen. A Disney az nem viccel, tehát Mickey Egérrel ne baszakodjon senki. Mickey Egér az, akivel nem lehet egyébként. Mickey Egérre azt nem. Azért fest minden kékként hupikék, törpikéket, meg azért, mert amikor ezeket az utcadákat építették, még a kutya se tudta, mi az a Mickey Egér. Hát meg ilyen Pumukli, meg ilyen lájtosabb, meg Dr. Bubó, meg ilyen a régi ilyen Pannonia stúdiós karakterek, azok így. Szerintem ők nem harapnak ennyire ezért. Érzésem szerint itt a Disney. A Disney, ugye, valószínűleg azért, mert jogilag kiszolgáltatott cégekkel élnek vissza. Csak azért, mert ők nem tudják megvédeni magukat, ellopják mindenféle felületekre. Úristen, hogy gyűlöltem azt az úszodát, te jó Isten, és persze akarok gondolni, hogy mennyi vizelet lehetett abban a medencében. Jaj. Ah. És mondom, hogy tényleg meleg volt a vize, és leért a lábunk. Tehát nem is értettem, hogy hogy akarom megtanulni úszni. Jól van. Na, a Disney-t is szítattuk egy kicsit legalább, szerintem ez jó. Így pont bármikor, jó. Bármikor. Várjál, érkeztek kérdések. Olvasnak régi magyar verseket. Az helyzet, hogy szövegkörnyezetben nem tudtam összerakni, hogy ez a jogi kérdésre esik el, de a legjobb tudomásom szerint magukat a magyar, tehát maguk, egy adott, az, ezeket a műalkotásokat, vagy ezeket a verseket, dolgokat, ezeket egy adott idő után már nem védi jog. Tehát, hogy egy adott idő után, tehát 150 év után, ez legjobb tudomásom szerint már közkincs. Igen, igen, nem, én úgy tudom, hogy ilyen 80 plusz év volt, de egyébként 150 az 80 plusz. Ezt hallottam valahol, hogy meg lehet figyelni. Meg meg lehet hosszabbítani a végén. Igen, pont ez a lényeg, hogy meg lehet őket hosszabbítani, és érdekes módon ezek a szerzőjogi törvények mindig egyidősek Donald Kacsa és Miki Egér életkorával. Magyarán szólva 1920-ban Disney megrajzolta ezt a két elbaszott karaktert, és azóta, amikor így már pont lejárt volna ez a 70 vagy 80 év, ő meghosszabbította. De úgy, hogy így konkrétan így ilyen precedensen így lobbizik ezért, meg még másik nagyon sok cég is, de hogy ami gyakorlatilag 1910-20 után született a világban, és céges befolyás alatt áll, vagy az céges vállalatosság, az a büdös életben nem fogja elveszíteni. Nem akartunk mindent. De úgy érted, tehát, hogy így ilyen Haydn meg Beethoven darabokra is próbálnak már úgy így rátenyerelni, amik egyébként abszolút így a Creative Common Use meg minden, tehát, hogy azt nem lehetne, hogy ugye ők úgy megszervezik a kis zenekart, eljátszatják. Legjobb, igen, ez lett volna a vége, hogy adott felvétel az, amit viszont le lehet védeni, és legjobb szerint, ha valaki felolvas egy verset, tehát valaki, aki jó, nem tudom, mondjatok egy színészt, nem vagyok nagyon jó a magyar színész nevekben. Szóval Csonti felolvas egy verset, azt a felolvasást, azt te nem használtad a videódban. Viszont te is felolvashatod a verset. Igen, na most én azt imádtam a legjobban, hogy egyszer csináltam még régebben, így évekkel ezelőtt egy olyan videót, ahol bevágtam a Peer Gyntből az Erdélyi Manók Álma című kis részt, az a nagyon jó döntés, Csanti, engedd meg, hogy elsőként, valószínűleg nem elsőként, de sokat gyára gratuláljuk ez a döntéshez. De hogy én így jó hiszeműen bevágtam, mert megnéztem, és így, tehát hogy az, ha valami, akkor az simán már kívül esik ebből a szerzőjogi szarságból. Nem a feljátszása. Ha te feljátszod, akkor az oké. De az, hogy valaki által, mit tudom én, a bécsi valakik, vagy a budapesti valakik, vagy a Sydney valakik, vagy a londoni valakik által fel van játszva, de az már nem. De érted, tehát ezzel csak ez az egy probléma van, hogy ez egy világörökség részét képező zenemű. Zenemű, igen, és normális esetben, ha feljátszom én, meg feljátsza ő, meg ő, akkor úgy ugyanannak kell lennie, érted, hogy legalábbis annyira egy... lesz. Hát tehát persze, hogy nem 100%-ig ugyanaz. Nem tud játszani hangszeren, akkor ugyanaz lesz, már is megvan a hozzáadott érték. Tehát, hát, hogy igen, okay, de azért hogy... olyan jó, mert nekik van hozzá egy koncerttermük, lehetőleg egy jó koncerttermük, gondolom, mert hogy kell az akusztika ahhoz, hogy jól szóljon, megvan a hangtechnikájuk, mert kell, hogy jól szóljon, megvan hozzá az emberi erőforrásuk, akik nagyon-nagyon sokáig tanultak, és egyébként valószínűleg nem olcsóak. Halvány elképzelésem sincs, mennyit keres egy ilyen zenész, de az alapján, hogy mosolyognak játék közben, valószínűleg nem keveset. Jó, lehet egyébként tök keveset, halvány elképzelésem sincs, mennyit keres egy ilyen. Ezek mind olyan dolgok, amik után te nem mehetsz oda, veheted fel a CD-jüket, és így ez már az enyém, és használtam a videómba, mert ez már a világörökség része. Vagy közkincs. Nem. Ha te feljátszod a saját haknitban, a saját embereiddel, a saját koncerttermedben, a saját mikrofonjaiddal, majd tudod mit, egyedül otthon a WC-ben, csak nagyon hosszú idő, nem tudom, ezt így meg lehet-e csinálni, hogy szerintem nem, valami biztos van a hanggal, nem lehet ezt megcsinálni, hogy minden hangszert külön felveszi, és aztán egymás alá teszed. Nem, valószínűleg ezt nem lehet. Szóval akkor nem kaphatnak, tehát akkor nem. De tudod, mi a probléma? Senkinek. Tudod, mi a probléma, hogy akkora mértékű az egyezés, hogy a rendszer Szinte 90%, hogy a te általad 100%-ba saját terméket is ugyanúgy beklémeli, meg a másikat is, csak azért, mert egy valaki úgy döntött. Személy szerint kíváncsi lennék erre. Csak azért, mert ő személy szerint úgy döntött, hogy ő egyszer ezt feljátszotta, kiadtatta a CD-n, és levédette. És ez viszont tök gáz. És most bizonyíts be, érted, hogy az nem az XY cégnek az egyik felvétele még 93-ból, hanem ez a te kis sufni bandednek az egyik interpretációja. És csak úgy mondom, tehát, hogy ennek szerintem az a helyzet, hogy én igazán nem akarok kötözködni, de a sufni branded interpretációját és a nagy szimfonikus zenekar interpretációt meg fogja tudni különböztetni. Jó, de most így elméletben van egy ilyen sufni zenekarom, érted? A sufni operám itt a aki garázsban. Aki teljesen egy sufni szimfonikus zenekar. Zenekari árokkal, teremben. Igen. Értem. Aha, igen, okay, de, igen. Na, de tehát, hogy azért is vicces ez, mert ennek a klémemnek az utóélete az volt, hogy így megírtam, hogy hát, mert hogy valami ilyen zene stúdió klémelte be, én megmondtam, hogy hát figyeljetek, ez a zeneszám, ez már így kívül esik a szerzői jog hatályról, és átment. Tehát átment a klém. Ezt tudod, miért történt? Ez teljesen független attól, hogy mi volt a zenéd. Ez valószínűleg egyszerűen azért klémelték be, mert megrántották a vállukat, és beklémeltek mindent, hát ha sikerül alapon. Erről már nagyon sok tartalomgyártó beszélt egyébként, hogy meg nagyon sok partnercégtől kiugrott ember, hogy beklémelnek 6,5 millió dolgot, abból 25 megmarad, és ez a 25 pénzt hoz. Szóval, hogy beklémelték, és ezek általában nem támadnak vissza. Tehát, hogyha te válaszolsz, én azért válaszolok minden egyes ilyenre, minden egyes klémre, mindenre válaszolok mindig, ugyanazt az egyen választ, ami nem igaz, mert nem másolom, hanem leírom mindig a saját szavaimmal, de általában egy ilyen dude, de hát ez játékzene, ne légy már geci, tehát nagyjából ezen a színvonalon válaszolok minden ilyenre, és 95%-a leesik. Nekem is. Tehát, hogy a 95%-et nem tartják meg, mert soha nem is gondolták komolyan. Hallod, a legutolsó claim egyébként nekem a 119. CubeCast epizódra érkezett, amit valami UMG Rich Around Me című számával klémeltek be. Na most megnéztem, valami feka rapper. Na most hiszem, hol volt ez a CubeCast-be, érted? És nem is az csak úgy beklémelte, hanem konkrétan letiltotta a videót, hogy ne legyen megnézhető. Érted? Tehát egy fals klém miatt letiltotta a videót, mert egy feka rapper úgy gondolta. És erre megírtad, hogy nem volt. Igen, és így megírtam, hogy te figyelj, itt egyébként én egy Blizzard zenét használtam, és itt van, és így nézd már meg. És na az a, nekem ez a nagyon szürreális, hogy amikor jön egy claim YouTube-on, akkor nincs is opció arra, hogy te hülye vagy, nem is a tiéd a zene. Tehát, hogy nem, visszajelentelek, ez az. Tehát, hogy nincs is arra opció. Tehát elmondhatod, hogy jogod van hozzá, elmondhatod, hogy sorry, bocsi, nem akartam, elmondhatod, hogy várjál, mindjárt felolvasom, hogy pontosan miket. Pont itt van egy claim, szóval nem lehet annyira nehéz visszakeresni. Várjál, beírom az e-mail keresőbe, hogy claim. Ó, oh, megvan, copyright claim, 6 napja van elhalasztva, nyilván van azóta nem érdekelt annyira. Megnézem a részletes adatokat. Ez átdob a YouTube felületére, ami egyébként a világ leglassabban töltő felülete, like ever. Meggondolták magukat, elnézést, nem tudom felolvasni. Rákattintottam a linkre az e-mailben, és egy hiba üzenettel visszadobott a videómenedzserből, hogy there are no copyright claims on this video. Keresek másikat, egyet se fél, biztos van valami másik. Én tudom, hogy van. Van itt még, ahonnan az jött. Rákattintottam a következő e-mailre ugyanebben a témában. You don't have permission to view copyright information for that video. De ez az én videóm. Mi? Oké, másik próbálom meg. Copyright notices. Van-e bármilyen copyright notice-om? Ez melyik csatorna? Ez a fő csatorna. Ó, ott biztos van. Na, nekem itt van egyébként már előttem. Life is Strange videó, by the way. Megvan a CD-DVD, vagy megvettem a számot az interneten? Nem számít, tehát ez egyébként azonnal lepattant, tehát erre rákattintasz, és azt mondja a YouTube, hogy lehúztuk a csőbe! Igen, igen, ez az instant reject, tehát ez így jó. A következő is, nem értékesítem a videót, és más módon sem keresek fel se pénzt. Oké. Okay. feltüntetem a tulajdonost a videóban. A videó az én eredeti tartalmam, és minden joggal rendelkezem felette. Na, ez lehet érdekes. A megfelelő jogok tulajdonosától kaptam licencet, vagy engedéllyel rendelkezem annak az anyagnak az használatára, ez is érdekes. A tartalom az általam való használata megfelelő a méltányos használat feltételének a vonatkozó szerzői jogi törvények alapján, ez is érdekes. És a tartalom nyilvánosan hozzáférhető, vagy nem jogosult szerzői jogi védelemre, na ez meg ugye az általunk felhozott ilyen klasszikus zenei művekre. Én a felhasználási, tehát én azt szoktam kiválasztani, hogy a fair use-nak megfelel a felhasználásom, és aztán beírom, hogy na, ez egy gameplay! És így nagyjából ennyi. Ez a felépített védelmem ilyen esetekre. Hát, én nagyon ritkán kapok, hál' Istennek, de akkor meg mindig így beírom, hogy figyelj, ez egy gameplay, ez a zeneszám, ez a játék, ez a kiadó, itt írja a kiadó, hogy használható, és innentől kezdve te meg kap be, mert között sincsen. Jó, azt én nem írom, hogy kap be, de között sincsen ez a kiadóhoz, meg a zeneszerzőhöz, úgyhogy így, szia, szedd le. Köszi, hello, puszi. Az a helyzet egyébként, hogy én ilyennel nem fáradok, nemes egyszerűséggel megrántom a vállamat, és odadom nekik mind a $10. $10? Ilyen jól keresnek a videóid, nem mondod. Ne, az a helyzet, hogy nem, csak nem akartam azt, hogy a nézők azt higgyék, hogy alul lövöm. Ja, jó. A közben egyébként jött Szefitel egy kérdés, hogy mi alapján van nekik hozzáférésük a klémerős rendszerhez, bárki kaphat, hol igénylék, szép munka, ez a YouTube-nál, nem ártana szűrni őket, ez egyébként egy szűrt rendszer, cégek kaphatják meg, nyilvánvalóan ezek az MCN-ek, Te bemész az új YouTube Studio beta verzióba. Jaj, de az annyira rossz, hagyd ne menjek be. Jövőre már kötelező lesz, úgyhogy tudom, de szokjad. Ez megvan egyébként, hogy egy halom funkciót kivettek belőle? Na persze. Na és ott van valahol a videók, vagy az elemzés, vagy valahol abban már benne van, hogy te magadnak be tudod állítani ezt a Content ID-t. A YouTube partner vagy, mármint hogy úgy értem, hogy nem partner cégnél vagy, tehát ebben van egy ilyen Content ID rendszer, és ott írja, hogy a te videóid már konkrétan milyen más csatornákon feltöltött tartalmakkal egyeznek. Ezt tudom, mert én is láttam, és mindegyik fals volt, és akkor itt te ott így beállítatod, hogy ezt most beklémeled, hogy letiltod, hogy a bevételből részesedsz, vagy nem csinálsz vele semmit. Hát ez kell. De hogy van ilyen funkció az új, azt hiszem a szerzői jog fülecske alatt, igen. Bezzeg, tehát most először az egész nap folyamán nem azt a nézetet nyitja meg. Na, tehát hogy van egy olyan fülecske már az új stúdió bétában, hogy szerzői jog, és ott van egy olyan menüpont, hogy egyezés. És ott látod azokat a dolgokat, amiket mások töltöttek föl, és a te tartalmaddal egyezik. Ez valami submenü? Ha az új stúdióban vagy, ott van oldalt, baloldalt, a felülről az 1, 2, 3, 4, 5, 6-dik a szerzői. Az other features? Nekem az other features. Hát várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen, ez az other features. Hát várjál, én ezt látom, most mindjárt így berakom ide középre, nagyon csini lesz. More. Meg akarom nézni, használja bárki a videóimat! Na, szóval, hogy és meg van, hogyha rákattintasz az other features-ön belül a morra, akkor visszadob az eredeti dizájnra. Ja, igen, mert hogy az még nincs meg. Nagyon sok minden nincs meg benne. Nézem. Tehát, hogy de hát nekem nem így néz ki! Mert, de várjál, te most partnercégnél vagy még? Vagy most így mi nem, van? Az a csatorna nem nincs partnercégnél. Na minden, lehet, hogy ez egy bizonyos méret felett jár még, gőzöm sincs, de hogy van itt egy olyan, hogy egyezés, és itt volt nekem pár videó, amit már így kiszedtem. Eltávolított kérelmek, üzenetek és archívum. Nekem tökre máshogy néz ki. Mert olyannyira máshogy néz ki, hogy ha valaki külső szemlélő ránézne, nem is biztos, hogy ugyanaz. Ja, és akkor itt írja, egy régi StarCraft videóm egyezik egy másikkal, mondván, hogy ugye egy profi mérkőzést kommenteltem, és akkor az a videó másnál is ugye megjelenik. Ugye. Te kasztoltál StarCraft 2-t? Hát régen. Általában saját játékokat, de volt, hogy profi mérkőzésből is. Te kasztoltál StarCraft 2-t? Igen. Csináljunk már egy izét, egy fancupot, ahol mi ketten kommentátorkodunk. Okay. És nem esély, ez egy komoly gondolat volt. Jó, mert a podcast nálad van. Jó, oké. Jó, ezt nem most ezt le akartam zárni, mielőtt ugyanúgy alakul, mint a podcast sorsa, amikor te írtál rám hamarabb, hogy akkor hétfőn. Jó, így nem, került lehet, el, lehet, oké. Okay. A podcast. Én benne vagyok, én már komolyan mindent elfelejtettem. Tehát azt tudom, hogy van a protozerg terrán, de hogy már melyik egység mit csinál, meg úristen. Jó, én se, halvány elképzelésem sincs a legutolsó kiegészített. Hát majd előtte megnézzük. Ja, meg olyan egységek vannak még, amikor a hírből se hallottam már. De jó, jó, jó, jó, benne vagyok. De ahogy mondom, tehát, hogy így néz ki ez a stúdió. Nem tudom, hogy Zeni haverom, ő tényleg ott van-e minden streamen, vagy csak megjelenik minden egyes alkalommal, amikor valami őt érintő téma kerül elő. De ilyen tényleg ilyen, tudod, mintha megidéznénk. Tehát amikor neki van egy kettes golfja, azt hiszem, és amikor szóba került a streamben a kettes golf, tökre valaki valamit írt valahol, és ez csak megjelent a cseten, és így, hello. Hello. Szumonáltunk. Igen, amúgy is itt vagy, hogy mi történik? Jó van. Na, mit szólsz, hogyha most beszélünk egy kicsit játékokról a maradék időben? Mikről? Játékokról? Játékok. De hát már nem menő a YouTube-on. Mi lenne, ha inkább valami YouTuber drámáról beszélnénk? Keresek valamit? Ó, várj, mi volt az elmúlt időszakban a YouTuber dráma? Semmi. Csak a gamblingre emlékszem, de azt már múltkor kibeszéltük. Már... Apropó, megnégy brit tanulmány, a szerencsejáték, egy RT, a brit szerencsejáték RT tanulmány, hogy az elmúlt 2 évben megnégyszereződött a fiatalkorú szerencsejátékosok száma 450 ezer főre, a 11 és 16 év közötti, és ebből a 450 ezerből... Piros pontért számoljátok ki, hogy hány volt eredetileg. Na, és ebből a 450 ezerből 50 ezer konkrétan az ilyen... problémás szerencsejátékos, tehát aki, ha éri valami stressz helyzet, már megy az, a rulettkerékhez, vagy nyit egy lootboxot, és hát így meg lehet vonni a mérleget, hogy vajon ez minek betudható. Egyébként konkrétan ez a cikk a BBC tette közzé, említi is, hogy hát igen, ezek a videójátékok, ahol ilyen lootboxok vannak, meg az ilyen mobiljátékok, amik ezek a gané fajtából vannak, erősen közre játszanak ebben. Beírtam egy tök vicces szöveget, és rossz csatornával vagyok valamire cseten, de úgy, hogy felül jó csatornával vagyok, mindegy, hagyjuk. És kivágta az egészet. Jaj, ezt mindjárt megoldjuk, várjál. Nem kell, átjelentkezek, ha valaha betölt a menü. Nem, még nem töltött be, lehet, hogy hamarabb adsz moderátor jogot, mint ahogy én ezt átváltom. Megoldjuk. Pingvin harcos streamek. De miért nem akarja ezt? Mindegy, megoldjuk akkor máshogy. Na, találtad drámát, by the way? Nem, vicceltem, nem is keresek drámát. Mehetünk a játékokra, ez egy vicc. Lehetne találni, nem kéne nagyon megkapargatni a semmit, de... De igazán volt csak a Fallout 76-on ment a sírás az elmúlt hetekben, egyébként az teljesen jogos. Nem, az azért nem dráma, mert mindenki egyet. Az egy szégyen, de igen, egyébként. Egyébként ez nem igaz, képzeld, de Kaveri kiírt a Twitterre, és alapvetően nyilván nem, ez videós dráma is lehetne. Tökre nem azzal van a bajom, hogy valakinek tetszik, mert nyilván tökre helyes, tetszen nyugodtan. Tehát, hogy abszolút tetszhet bárkinek, hanem amikor elkezdik hisztinek nevezni azt, amikor valaki azt mondja, hogy neki nem tetszik. Na az, ahol elpattan egy ér az agyamba. Miért kell hisztinek nevezni valamit, amit a játékipar egységesen gondol egyébként, vagy legalábbis túlnyomó többségében. Demokratikus alapokról nézve egységesen, mert a túlnyomó többség ezt gondolja, és ezt így teljesen lazán lekezelik hisztinek. És ilyen ne, nagyon hamar, és ezt nagyon sok helyen látom, tehát ilyen Facebook posztok alapján látom, srácok, a Fallout 76-et érintő összes kritika valid. Ez egy szar. Köszönöm. Ennyi lett volna. Jó, a Fallout 76-ról nem fogunk többet beszélni sem, úgyhogy azt már múltkor kitárgyaltuk. Én képzeld, nem kaptam végül mit nem Fallout 76-et a forgalmazótól, és így tudod, így elgondolkoztam, hogy kérjek? Nem, valószínűleg azért nem adott, mert úgyse játszanék vele. Játszanék vele? Hát sajnos valószínűleg igen, mert valószínűleg kifarmolnám a vízfarmokat, de élvezném egy percig sem, úgyhogy nem kértem. Hmm. Egyébként már le is van árazva, ha jól tudom. 30 euróra. Hát az olyan 50% így. Képzeld el, aki megvette a 68 ezer forintos kiadást. Igen, ez nem a legjobb, de ezt már előzőleg is megcsinálták nem olyan rég egy másik játékkal, ami hasonlóan szép karriert futott be. Ez nem a No Man's Sky, ezt nem árazták le soha. Nem, egyébként az most is le van árazva, azt hiszem, mert ahhoz is most egyébként jött megint egy update a No Man's Skyhoz. Na megint? Igen, valami új bolygó típusokat raktak be, meg egy-két ilyen kis nyalánkságot. Dolgok, amik miatt nem veszem, megyek vissza rededezni, amit mehetek, köszönöm. Hú, de melyik is volt az a játék, ami nemrég jelent meg, és így egy héttel később le is árazták nagyon durván? Ó, most nem jut eszembe pedig. Nem is olyan ismeretlen játékról van Evolution. Szó. Arról mindjárt beszélünk, igen. Ó, nem játszottam még a DLC-vel, de szeretnék. Annyi játék, és olyan kevés idő. És arról nem is beszéljük, hogy jön a Red Dead Multiplayer. Ja igen, a Tomb Raider, az volt az, igen. Azt árazták le nagyon hamar. Én ezt nem tudom. Én ezt csak néztem, én azzal nem játszottam. Viszont... még 5 eurót elengednek be, és semmi baj nincs vele. Nem attól baj, még lesz vele, csak 25 euró jön, mert nem annyira vészes. Na igen, a Tomb Raider volt, ami így nagyon hamar le lett árazva, és igen, tehát hogy így minden joguk megvan hozzá, csak érted, azokkal is kicseszés, akik ugye korán veszik meg, meg úgy, ők úgy piza, mondjuk a szebbik oldalról ragadjuk meg a dolgot, tehát nem azt mondjuk, hogy hülyék, akik bedülnek a marketing bullshitnek, hanem hogy bizalmat szavaznak a játéknak, és akkor velük kicsesznek. Kiírta a telefonom, hogy minden adat fel van backelve a Samsung Cloudba, és egyetlen egy dolgot szeretnék csak kérdezni, ez kikért és mikor? Én ennyit szeretnék. Örülök a hírnek, remek hír, de kikért és mikor? Na mindegy. Na, Jött egy ilyen kérdés, hogy mit gondolunk a Nosika ügyről, erre nagyon gyorsan reagáltok, vagy megyünk játékokra beszélni? Én bevallom őszintén, hogy én láttam a Nosikának azt a videóját a felkapottban, de nem volt gyomrom se hozzá, hogy végignézzem. Én nekem nem kell rákattintani, ugyanis ez, én ugye nagyon régóta benne vagyok a videós aktív közegben, tehát hogy ugye nem úgy, hogy az aktív zónában, hanem hogy itt csinálok dolgokat, és ez egy közszájon forgó pletyka nagyon-nagyon régóta. Nagyon-nagyon régóta, és én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tudom, hogy ez nagyon nehéz, és tudom, hogy ez tényleg nagyon-nagyon nehéz, és tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy azok az áldozatok, akik valószínűleg áldozatok, azok tegyenek feljelentést. Lehet, hogy ez megtörtént, nem tudjuk. Ha megtörtént, akkor királyok vagytok, vagy király volt az, hogy megtettétek, ha nem történt meg, akkor pedig azt nagyon sajnálom, de hogy nagyon jó lenne, ha megtennétek, és nem évről évre újra pletykaként kerülne elő. Nosi karrierje egyébként szerintem most véget kellett volna, hogy érjen, nem azért, mert tehát, hogy egy ilyen kampány után nem hiszem, hogy ő utána bármilyen munkát tud szerezni, vagy ilyesmi, lehet, hogy igen, nem tudom, de hogy ezek nagyon-nagyon régen közszájon forgó dolgok, nagyon-nagyon régóta, és nem tett. Tehát, hogy sajnos azok tudnak csak ezzel kapcsolatban valóban valid lépéseket tenni, akik érintettek, és én személy szerint nem akarok egy olyan világban élni, ahol inkább egy lejárató kampányba csúcsosodik ki egy ilyen, attól függetlenül, hogy igaza vagy nem. Véleményem szerint az ártatlanság vélelme mindenkinek jár, egészen addig, amíg be nem bizonyosodik róla, hogy megtette, és azok a dolgok, amik kikerültek a 444-re, vagy kikerültek az Indexre, vagy kikerültek az RTL Klub híradójába, mert most már ilyen szintig jutott el ez a dolog, azok legjobb tudomásom szerint, tehát amiket én láttam, és amiket én látok, hogy hivatkoznak ezek a cikkek, azok nem bizonyítják a fiatalkorúságot, csak az, hogy Nosik egy kretén. Ez nem sok embernek új egyébként. Az, hogy nem tudják, tehát az, hogy nem tud nőkkel bánni, ez mindenkinek egyértelmű, aki látta már nőkkel kommunikálni. Nagyon sok hallottam arról, hogy hogyan beszélt rendkívül tiszteletlen nőkkel, most ez nem ez a helyzet. Most ez nyilván ezért ennél sokkal komolyabb, abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az akkor kiskorú volt, akkor bizonyítani is kell, egészen addig viszont én mondom, az a videó hangfelvétel az bizonyította, hogy Nosika kért valakitől képet, amivel viszont semmi probléma nincs, van, nagyon sok probléma van, de hogy adott körökben sem probléma nincs abban az esetben, ha ez mind a két oldalra elfogadott, és abban az esetben, hogyha olyan korban van mind a két oldal, aki el tudja dönteni, hogy ez. Tehát én például asszonypajtásról higgyétek el, hogy kérhetnék mesztelen képet, nem teszem egyébként, mert nem hiszek abban, hogy az internetre ki kell ilyeneket tenni bármilyen formában, bárhova, nem úgy, hogy publikusan, de egy cloudban sem, semmi családi képet se, de vannak szülnapi képek, amiket ott tárolok, de semmi olyan nincs, ami bármilyen, sőt nem is készülnek ilyen képek, mert akkor kerülnek ki a legnehezebben. Ez egy nagy tanulság egyébként, nem ennek általánosságban, viszont ettől függetlenül a jogrendszerünk teljes szembeköpésének tartom azt, hogy nem is tudunk semmilyen olyanról. Tehát nem tudunk arról sem, hogy ők megpróbáltak elmenni a rendőrségre, akik lepattintották őket. Tehát ilyenről se tudunk. Nyilván van, ha történt volna ilyen, akkor gondolom benne lenne a cikkben. Szóval én szeretném, ezt igazából bevallom őszintén nem Nosika miatt szeretném, hanem szeretném, teszem azt, bármelyik politikus miatt, aki a jövőben bármilyen pozícióba szeretne elindulni, ezt szeretném az összes videós miatt, aki soha, de soha az életében nem követne el ilyet, de ennek ellenére teszem azt olyan dolgokkal foglalkozik, amit más emberek nem szeretnének, hogy foglalkozzon. Ezt szeretném az összes oknyomozó újságíró nevében, akik dolgozni fognak, vagy bármelyik nyomozó, vagy bármilyen újságíró nevében, akik valaha foglalkozni fognak egy icipicit is kellemetlenebb témákkal, abban az esetben, ha normálvá válik az, hogy a jogrendszerünket megkerülve gyakorlatilag bárki ellen lejárató kampányt lehet indítani és lefuttatni, anélkül, hogy bármi bizonyítva legyen, akkor egy olyan rendszerben fogunk élni, amiben nem fog tudni senki semmit csinálni. Úgy, erre gyönyörű példa egyébként a nem feltétlenül gyönyörű példa, nem tudjuk, hogy gyönyörű példa, de hogy erre például a Trump által kinevezett főbíró? Azt hiszem főbíró? Alkotmánybíró? Valami. Kinevezték, és nem akarták, hogy ő legyen. És nyilvánvalóan előszedtek kapásból 4 nőt. Rögtön jött a MeToo. 20 évvel ezelőtt állítólag megerőszakolta őket, ami nyilvánvalóan nagyon kellemetlen, csak most már nem tudunk vele mit csinálni érdemben, és amikor ténylegesen pozícióba került, ettől függetlenül, hogy igaz-e vagy nem igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e vagy nem igaz, amikor pozícióba került, akkor azonnal visszavonta 2. Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy ebben az esetben, ebben a konkrét esetben nagyon egyszerű a bizonyítási eljárás, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy végigjárni az egészet nagyon-nagyon kellemetlen, feltép újra sebeket, nagyon-nagyon kellemetlen, nincs felkészülve a jogrendszerünk arra, hogy ilyenekről beszéljen nekik valaki, rossz válaszokat adnak, nem megfelelően kezelik a helyzetet, ez mind teljesen egyértelműen tudható, és ezen mind-mind javítani kéne. Erre pedig szeretném, jó, nyilván ebben a streamben aztán felkérhetem a 444-et, meg az Indexet, meg az RTL klubot, teljesen felesleges, mindegy. Ettől függetlenül nagyon érdekelne, hogy ezekben a cikkekben miért nem szerepel az, hogy teszem azt, miért nem használjuk az ilyen lehetőségeket arra, ahelyett, hogy csak egy embert járatnunk le vele, aki most vagy bűnös, vagy nem, egyébként én személy szerint. Ha fogadnom kéne az ügyben, lehet, hogy a bűnösségre fogadnék. De nyilvánvalóan nem kell fogadnom, hála az égnek a dologban. Ne erre használjuk, hanem arra, hogy mondjuk el, hogy ezek az emberek miért gondolták azt, hogy nem fordulnak a hatóságokhoz, mert ennek van oka, és az viszont egy olyan ügy, ami miatt amivel már érdemes foglalkozni, és még visszatérve a dologra, és aztán abba hagyom, ez egy olyan ügy, ami nagyon egyszerűen bizonyítható. Abban az esetben, ha megfelelő kezekbe kerültet a hatóságokhoz. A Facebookon történt a levelezés, általuk nem koordinált helyen, online, írásban vagy hangüzenettel. Ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős bizonyítékok. Ez nem az, hogy most arról vitatkoznak, hogy amikor ittasan együtt voltak, akkor a csaj azt akart el, vagy nem. Azok ilyen shady dolgok, nem az, hogy valaki azt mondja, hogy 20 évvel ezelőtt történt nemi erőszak, vagy nem, nyilvánvalóan most erre teljesen bizonyítható, egyébként a jogrend szerint el is évül. Sajnos így van. Tehát, hogyha azonnal elmegy nyilván feljelentést tenni, ami nyilván nagyon nehéz. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Nem tudom. Elképzelésem sincs. Honnan tudnám? Soha nem történt velem ilyen. Nem tudom, mennyire nehéz, de vannak ötleteim azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet nehéz, mennyire megalázó az egész szituáció. Ettől függetlenül mind a saját, mind pedig mások érdekében azt kérek minden ilyen embertől, hogy a lehető leghamarabb intézkedjen a jog által kiírt úton. Ugyanis, ha például az első lány, akivel ez megtörténik, vagy az első lány szülei, akivel ez megtörténik, azok feljelentést tesznek, lehet, hogy a maradék 9, nem tudom, honnan veszem a 10-et, ez is valószínűleg valami pletyka, a maradék lányokkal nem történik meg, lehet, hogy már nem történik meg a dolog. Szóval, tudom, hogy ez így nagyon nehéz, és tudom, hogy ez ilyen áldozathibáztatásnak tűnhet, nem az, az van, hogy ezeket a dolgokat nagyon komolyan kell kezelni, és teszem azt egy gyilkosság áldozatának, nem, annak nem, de egy gyilkosság szemtanújának is tanúskodnia kell valamilyen szinten. Egyszerűen ez így működhet se, hogy máshogy legálisan. És nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb egy újságírónak beszélni róla, aki nyilvánvalóan ír belőle egy nagyon-nagyon kattintékony cikket, amit tök jól átvesz egy másik újság, akik írnak belőle egy szinte egy nagyon kattintékony cikket, azonban ugyanez megtörténhet jelenleg gyakorlatilag bárkivel. Én személy szerint nagyon meglepődnék, ha rólam valaki előszedne egy ilyen hangfelvételt, de ettől függetlenül nagyon-nagyon könnyű egy ilyet összerakni koholtan, és szerintem ne engedjük, hogy ez legyen a norma. Ennyi. Ennyit szerettem volna erről mondani. És hát mivel komolyan nem fordultak a hatóságokhoz, vagy csak nem lett nyilvánosságra hozva, nem tudjuk. Ha fordultak a hatóságokhoz, teljesen rendben van. Ha nyomoznak jelenleg, teljesen rendben van. Akkor ez nagyon-nagyon jó. Abban az esetben, ha most fordultak hatóságokhoz, akkor 3 évvel vannak lemaradva. Legjobb tudomásom szerint ezek a pletykák először 3 évvel ezelőtt kapták fel a fejüket. 3 évvel ezelőtt, srácok. Nem tudom, hogy ti hol voltatok, hogy maradtatok le erről, nyilván nem követitek annyira a közösséget. Streamek, össze tudok neked vágni ilyet, annyi hanganyagod van fent a neten. Az a helyzet egyébként, hogy ezt el tudom képzelni. Hát, jó, oké. Ha csak a Cubecast-et veszük alapul, akkor mi neonácik vagyunk. Hú, srác, Cubecast-et veszük alapul. Igen. De ettől én elhatárolódom maximálisan. Na, viszont avval kapcsolatban, amit mondtál, ez tényleg egy nagyon-nagyon szar helyzet, ugye ebben ugye benne van az, hogy történtek dolgok, amikor utána ott adott helyzetben az áldozatok, ha voltak áldozatok, akkor nem tettek feljelentést, mert ugye, hát igen, ez az a szituáció, amikor ugye így szégyelli, nem meri bevallani. Nagyon rossz helyzet, és abszolút pszichológiailag érthető, hogy sajnos ilyen helyzetekben miért van az, hogy az ember inkább így bezárkózik 4 fal közé, mint sem, hogy szólna erről, és akkor, ha nem is ő személy szerint, de a környezete megteszi a szükséges lépéseket. Ugyanakkor a másik oldal szempontjából, ugye, hogy azt se felejtsük el, hogy tehát, hogy ne az legyen, ami általában ilyen helyzetekben szokás, hogy átcsapott dolog a ló túloldalára, és akkor egy keresztes hadjárat indul el, ahol boszorkányégetések és karóba húzatások kezdődnek, aminek nagyon sok olyan ember is áldozata lesz, akinek köze nem volt soha életében, csak egy-két rossz akarója így bemártotta. És ez a baj. Ellenére egyébként, bocsi, csak ide be kell tűznem azt, hogy pont Viki írta azt hiszem Twitteren, hogy elenyésző a 100%-a annak, hogy hányan vannak valótlanul megvádolva, ahhoz képest, hogy hányan nem jelentik a különböző szexuális zaklatásokat, viszont személy szerint nekem az a véleményem, hogy ettől függetlenül egyetlen egy hibás, vagy egyetlen egy okkal vagy ok nélkül, de hibás vád miatt tönkrement életet sem ér meg. És nyilvánvalóan ugyanennek az a folytatása, hogy egyetlen egy felderítetlen ügyet sem. Tehát, hogy vannak ennek jogi dolgai, dolgozni kell azon, hogy az a jogi környezet megfelelő legyen, dolgozni kell azon, hogy megfelelő emberekhez lehessen menni, tehát ha ilyen jellegű feljelentést akar tenni, akkor egy pszichológiailag erre felkészített emberrel tudjál beszélni, ne pedig azzal a rendőrrel, aki nem tudom, 25. órája ébren van, és annyival elintézi, hogy jó, akkor ne vegyél fel ilyen rövid szoknyát, ami nyilván egy teljes kreténség. Nyilván ezekkel mind tisztában vagyok, ettől függetlenül nem az egy-egy ember által irányuló, vagy egy-egy embere felé irányuló lejárató kampányok lesznek a megoldások. Közben egyébként jött egy ilyen kérdés, hogy nagyon gyorsan megválaszolom, mert kipörgött már így is, hogy ha ez 3 éve van, akkor hogy nem beszéltek erről videósok, beszéltek már erről videósok, pontosan ugyanilyen szinten beszéltek erről videósok, mint eddig, valahogy most felkaptam a mainstream média fejét, pontosan ugyanennyire voltak bizonyítékok, mint eddig, közepesen sem ennyire. Tehát bizonyos állításokra igen, tehát hogy mondom, az egyértelműen bizonyított, hogy Nosinak nagyon-nagyon komoly problémái voltak a nőkkel való kommunikációval. Ez teljesen bizonyított. Egyébként pár évvel ezelőtt engem is felkértek a Play-t oldaláról, hogy nézzek ennek utána, és akkor is pontosan ugyanezt a következtetést lehetett levonni, ugyanis minden, ami jelenleg rendelkezésére áll a tömegeknek, amiről mondjuk a 444 cikke szólt, az RTL-t nem láttam, és az Indexet sem olvastam el, de gondolom a 444 alapján készült, szóval valószínűleg ugyanarról szólt, azok minden információ publikus 3 éve. Mind kikerült már videóról, használtak partnercégeket arra, hogy eltüntessék, ami szintén rendkívül izgalmas, ennek ellenére ugyanúgy felkerült egy másik partner, tehát hogy nyilván ugyanúgy kim volt. Az van, hogy ezek tényleg csak vádaskodások ebben a formában. Ezért nem lett belőle nagy hype. Annak ellenére, hogy lehetne, mert ez egy sétagalop bizonyítás szempontjából. Egy sétagalop. És nem tudom, én személy szerint nem vagyok benne biztos, hogy meg kell várni, hogy ténylegesen egy nehezebben bizonyítható szituáció kialakuljon. Mindegy. Na, akkor beszéljük játékokról. Videó játékok! Na, szerintem kezdjük veled, mert arra én is nagyon kíváncsi vagyok. Nincs semmi! Dehogy nem! Kezdjük veled, mert veled nincs semmi! Mire gondolsz egyébként, hogy nekem tényleg érdekel, várjál? Hát te a múlt héten traktoroztál. Ja, a Farming Simulator! Olyan, mint az előző! Mehetünk tovább. Ennyi? Tényleg? Ennyire? Mert hogy én is akartam vele ráröpülni, nagyon, csak aztán... Én szeretem, Joe-val nagyon élvezzük. Ezt is nagyon élveztük, komoly bugok voltak benne egyébként. Én személy szerint kevésbé élveztem ezt, mint a 17-et. Ajaj. De nem tudom megmondani pontosan miért, csak ilyen dolgok kevésbé estek kézre, rendszeresen eldobta az egeret is a billentyűzetet. Igen, azt néztem egyébként, hogy az első nap ilyen 60%-os volt a user értékelésre, tehát nagyon keményen elkészték ilyen technikai gondok miatt is a játékot, de hogy a legtöbben meg ilyen, tehát az első két nap, tehát az látszódott, hogy így a hardcore fanok értékelik a játékot, és most már, hogy így eladtak belőle több ezer példányt, és már van ilyen 3000 értékelés, most már ilyen 78% körül van az értékelése, tehát azért higult, vagy hát így realizálódott valamelyest a dolog, de hogy tehát én így akartam vele első nap játszani, csak aztán nem jött meg a kulcs, és aztán még mindig egy ilyen adminisztratív pokolban van, de ha szerdáig nem jön meg, akkor megveszem, hogy kipróbálhassam, de hogy nekem is az a benyomásom, hogy hát ez majdnem tök olyan, mint a 17, csak kicsit szebb grafikával. Én nem mondanám szebbnek. Mert hogy vannak dolgok, amik szebbek, vannak, amik részletesebbek. Így nagy benyomásilag így azt mondod, hogy jó. Vannak benne igazán király dolgok. Az amerikai pályán például van egy vízesés, amellett spanolsz, ha ott kezdesz. Ott van egy vízesés. Az például zseniális, mert ha elnézel és visszanézel, akkor indul a víz, amikor visszanézel. Ezt imádom, az személy szerint a kedvencem. Én mondom, nem, nincs semmi szignifikáns különbség, ami van, én azt jelenleg rosszabbnak érzem. Ó, és a karaktergenerálás közben a játék fel fogja dobni neked a lehetőséget, hogy válasszál neki kalapot. Ne válasz kalapot. Miért? 900 féle sapka van, de egyik se kalap. Mindegyik baseball sapka, és az a különbség, hogy különböző cégeknek a kalapjai, amiknek a termékeiben vannak a játékban. Tehát aha, ugyanez a baseball sapka, csak más színben, más logóval. Tehát, hogy soha, de soha ne kattints rá, mert ha azt végig, végig akarod kattingatni, nincs cowboy kalap. Kerestem, nincsen. Nem egyébként, tehát, hogy én, amiket így néztem róla az alapján, csak azt nem értem, hogy, vagy csak megfulladok, tehát azt nem értem, hogy ez már így az ötödik vagy negyedik ilyen farming szimulátor, amit ugyanez a cég készít, és most a hozzáértők mondtak olyan dolgokat, amiket most én itt fel nem tudnék sorolni, mert én nem vagyok annyira benne a játékban, de hogy konkrétan valaki leírta, hogy az első játékban ez így teljesen rendben volt, hogy nincsenek benne ezek a mechanikák, meg hogy ez a traktor nem így működik, meg hogy pont úgy működik, meg hogy így, meg úgy. A második játékban még oké, elnézzük, és már a harmadikból nagyon hiányoltuk, és már ezért haragszunk, és ez már a negyedik vagy az ötödik játék, amiben még mindig nem voltak képesek normálisan megcsinálni, és ez így nem elfogadható. És nézd, az... Bocs, mondjad. És történetesen ezt én is alátámasztom, hogy most 2018-ban egy mezőgazdasági játék, egy tényleg egy ilyen hardcore mezőgazdasági játék, ahol nincsenek évszakok, és úgy szimulátor, hogy konkrétan... Tudod, miért nincsenek évszakok? Mert télen nem lehet semmit csinálni, azért nincsenek évszakok. Hát de könyörgöm, tehát attól még ott van egy tavasz, meg egy nyár, meg egy ősz, és érted? Rá, tehát, hogy télen meg akkor csinál üvegházat, paraszt. Tehát, hogy Nem, gyalog, ne kelljen semmit csinálni. Lehet látni már egyértelműen, hogy mennyivel pontosabbak az autó, meg teherautó, meg ilyen modellek. Bevallom őszintén, azért nem érzem én saját magamat, és Twitteren is ezt mondtam, meg ahol kérdeztek, vagy inkább Twitteren, ott mindenhol ez volt a reakcióm, hogy én nem érzem magamat a legjobb embernek arra, hogy megmondjam, hogy ez egy jó játéke. Mert nem tudom pontosan megkülönböztetni az ekét, a boronálót, a dolgokat, amiknek nem tudom a nevét, és az a helyzet, hogy a kombánynak néha elfelejtem, hogy mi az ott elől, ami nem lánctalp, hanem azt hiszem gumiheveder. Szóval, hogy mint ilyen, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy meg tudom mondani azt, hogy úgy működik-e az a kombány vagy traktor, ahogy annak működnie kell. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én azt tudom megmondani, hogy így ránézésre pont ugyanúgy néz ki, mint az előző. Funkciók nagy részére pont olyan, mint az előző. Szóval igazából ez lehetne az előző is. Meg mondom, amit még itt láttam, hogy ilyen nagyon furcsa a fizika. Tehát, hogy egyszerre így próbálnak így nagyon proper fizikát használni, de az autók még mindig olyanok, mint a pille matchboxok lennének. Tehát, hogy ilyen pillecukorból készült matchboxokkal játszol. Tehát így... De ezt leszámítva, mind a mai napig még ez az a legkompetensebb ilyen farmos játék. De... Abszolút. Ami nem Stardew Valley. Tehát azt tegyük hozzá, de hogy ja. Azért a Stardew Valley nem úgy kompetens, mint ez. Jó, persze azért más szinten vannak, de hogy így farmolással foglalkozó játék... Illetve, amit még el tudok mondani, hogy nekem valahogy fura volt az irányítás, szerintem sokkal izgágábbak lettek az autók, tehát sokkal kisebb, most jutott eszembe a szerencsétlenkedésre, sokkal kisebb billentyű mozdulattal sokkal nagyobbat fordultak, de ez lehet, hogy csak beállítás kérdése. Ó, és elvileg a hangerőt, lehet, hogy nem a hangerőt, de van valami, amit még mindig nem lehet játékon belülről állítani, pedig játékon belülről kéne. Na mindegy. Szóval ilyenek egyébként ilyen farmolós. Tehát, hogy mi Joe-val elindítottunk egy farmot, és világi chill fellemászkálni azzal a kombájnnal, és dolog. Azóta már, tehát, hogy meg megvettem a legolcsóbb traktort, ami ilyen nagyon régi, és nem lehet vele sehova eljutni. Tehát nyilván én ezeken egy elflesselgetek, de hogy egyébként így nincsen semmi izém. Tehát, hogy nem tudom. Nem érzek szignifikáns különbséget az előzőhöz képest, és ami viszont különbség, az rosszabb. Én ezt tudom mondani jelenleg. Az jó. Vagy nem. Ó, kézede, az nagyon zsír, tényleg! Van kézede benne szerverbérlés, és megörültünk, hogy ez mennyire király, mert lehetne csinálni nézőkkel ilyen közös farming szimulátor szervert, nyilván ez azért egy nagyon-nagyon beteg gondolat, de hogy lehetne csinálni, és miért ne, és hogy ez mennyire cool lenne, és van egy gomb arra, hogy bérelj szervert, ami átdob egy német oldalra, ahol bérelhetsz szervert az előző játékhoz. Jó, szerintem még nem update-elték. Nem az újhoz. Szerintem zseni, imádom. Szénén röhögtem magam rajta. Leszámítva azt, hogy éppen a szerverrel volt probléma, mert hát igazából azért, mert hogyha én hoztoltam a szervert, megcsináltam a farmot, amit tudod, meg kell csinálni a farmot, és akkor abba a farmba be tud csatlakozni még egy ember, vagy több ember, ezt te tudod beállítani. Ez azért jó, mert hostolsz egy szervert, aminek beállítasz egy jelszót, aztán hostolsz egy farmot, aminek beállítasz egy jelszót, szóval ilyen secured, abszolút, két jelszó magat játszunk Farming Simulator, és közben minden egyes alkalommal kifagyott a játékom, amikor megpróbáltam csinálni egy farmot. Illetve nem kifagyott a játékom, mert a játékom tökéletesen funkcionál, csak nem érzékelte a billentyűzetet, vagy az egeret. És ezt végül úgy tudtuk megoldani, hogy Joe hostolt. És ennyi, sehogy máshogy. Igen, arra is sokan panaszkodtak egyébként, hogy nem érzékeli a perifériákat, vagy hogyha egy hubra van dugva a perifériád, akkor se érzékeli, ami azért előszokott fordul, mert nem mindenki a gépébe tolja az egeret és a billentyűzetet, köztük én se. Vagy hogyha kormánnyal akarod játszani, akkor is így nem fog menni, mert az se támogatja. Ha jól tudom, ezt már hotfixálták, úgyhogy most már lehet ilyen kormányra játszani. Beletekerni egy kicsit a streambe, hogy ne azt nézze már az egész nézőközönsége, hogyan letaroljuk a búzeti kamionnal. Miért? Akkor mit lehet nézni? Ezen nagyon tiltidek, mert hogy ugye azon az oldalon megy a kamion, ami még nincs learatva, de hogy ugye a másik oldalon kéne menni a kamionnak. Oda is át lehet tolni. Jó, akkor itt most egy Nem lehet áttolni. Nem lehet át, fordított irányba kellett volna elkezdenünk learatni a dolgokat. Műveletlenek köszönöm, vagytok. Köszönöm. Igen, abszolút. Mi aztán nem értünk hozzá, és ráadásul azt, amit megtanultunk már eddig, azt is elfelejtettétek. Már arra sem emlékszünk. Jól van. Se kép, se hang. Jó, hát akkor Farming Simulator 2017 B-verzió, vagy nem is tudom, vagy egy upgraded verzió. Aha, igen. 2017 again. Igen. Hát ja, hát mondom, még így nagyon erősen gondolkodom rajta, pont emiatt, vagy akkor lehet, hogy inkább a 2017-tel kéne játszanom, mint ez. Én egyébként az a helyzet, hogy én nem akarok felvágni, de hogy én megvettem, ráadásul két példányban. Igen, én is mondom, hogy szerdáig várok, aztán utána megveszem. Akkor megy a farmol, chill farmolás majd így decemberbe. Aj, és tényleg chill, tehát látom ott azt a nagyon nagy mezőt, tudod, ha azt meg tudnánk venni valaha, azon csak így ráülsz, benyomod a tempomatot, és így vízipipázgat. Én nem vízipipázgatok, de el tudom képzelni, hogy valaki otthon csak úgy vízipipázgat. És aztán, amikor véget ér a pályázat, akkor megfordulsz, benyom még én a tempomatot, azt csinál. Ja, olyan, mint az Elite Dangerous. Ott is el kell menni jó messzire. Ezért, mert pajzsokkal játszod a játékot. Ha nem lennének pajzsaid, akkor, vagy ha, igen, ha nem lennék pajzsaid, akkor sokkal izgalmasabb lenne a játék. Sokkal. Ahhoz is nem sokára jön majd az új update. Arra is majd lehet, hogy még benevezek egy körre, egy jó 10 órás körre szerintem. Mi a fenét lehetne újítani egy mezőgazdasági szimulátoron? 3,5 perccel ezelőtt mondtuk el. Időjárást például, jobb fizika. Ami egy kicsit létezik, tehát hogy létező időjárás, nem csak ilyen szemléletest, hogy így most épp esik, és akkor rád szól a játék, hogy lenne arrasd. Évszakok változását, nagyon sok mindent lehetne újítani. Nagyon sok mindent lehetne újítani. Hát kérdezzenek minket, ötletünk van. Jól van, akkor Farming Simulator. Nem is értünk hozzá, kérdezzék azokat, akik értenek hozzá. Ajaj. De ja, amúgy nem egy olyan rossz játék, csak hogyha valaki már játszott az előző részekkel úgy sokat, akkor... Megvan neki az előző. Igen, akkor annak nem biztos, hogy annyi sok újdonságot tartogat. Oké. Okay. Máshogy rendezik a dolgokat a menüben. Azt észrevettem. Eddig sem találtam meg semmit, de most már se. Jó, játszottál valamivel még? Mert nekem csak ez volt... Csak mobiljátékkal, az Assassin's Creed Rebellion-nal. Ja igen, az láttam, ilyen kis ákombákom assassinokkal. Igen, kis ákombákom, nagyon cuki ákombákom assassinek. Egy ilyen olyan játékot képzelj el, ami kicsit olyas, mint a Fallout Shelter, most elindítottam, úgyhogy most el is kezdtem játszani, úgyhogy jobb is hagyom. Szóval egy sztorival egyébként, nem nagyon bagyolultal, meg nem nagyon erőltetettel, de egy kis sztoricskával, egy ilyen Fallout Shelter-szerű játékot kell elképzelni, ahol van egy kastély, amiben bevetted magad, és a kis assassin szövetségedet erősítgeted. Uh-huh. Nyitogathatsz ki újabb assassinokat, úgy tudod toborozni őket, hogy ilyen emléktöredékeket kell szerezni, most nyilvánvalóan ez a menő, hogy a láda már nem is assassin dob, hanem csak emléktöredéket, és hogyha elég emléktöredéked van, akkor abból tudod behívni gyakorlatilag, tehát mit tudom én, ha 25-öt szerzel, és akkor minden karakterhez vannak küldetések, vagy veheted dobozból. És akkor kell intel ahhoz, hogy küldetéseket csinálhass, de veheted is egyébként, ha szeretnél még játszani. Szóval, hogy nyilván az egész úgy van fel, ez ilyen azért egy nagyon-nagyon agresszív free-to-play játék egyébként, olyan tekintetben. Olyannyira agresszív amúgy, hogy néha egymásra rétegelve több akciórekláját is kidobja. Amikor belépsz, a nap első belépésekor ugye feldobja a napi ajándékot, tehát kapsz minden nap ugye cuccot, hogy újra és újra belépj. És ez elé bedob egy reklámot, ami elé bedob egy reklámot, és az elé bedob egy reklámot, és ezeket így mind leixeled, és aztán így felveszed a napi lútot, és elkezdhetsz játszani. Jézusom. Szóval nagyon vicces, szürreálisan drágák dolgok, tehát szürreálisan, tehát néha ilyen örömmel, tudod, amikor így, tudod, megvan gondolom az a kép, amikor a kutyád örömmel hoz egy döglött madarat, és így ledobja így a véres tetemét a nappaliba. Szóval ilyen örömmel szállít néha neked ez a játék ilyen elképesztő ajánlatokat, tehát hogy van két assassin, az assassinokból van rengeteg, tehát hogy így nem tudom, 40-50 darab, van két assassin, ezt a két assassint most kedvezményesen meg tudod venni, az egyiket 1700 forintért, a másikat 11 000-ért, de ha a kettőt együtt veszed meg, az csak 11 000. És te még így állsz, hogy mi? Hogy mi? 11 000, és tudod, nyilván van különböző ilyen ritkaságú, és gondolom ez valami nagyon ritka volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a nagyon ritkák, ezek erősek is, ám, tehát hogy azért ezek erősek. És nyilván, ha majd haladsz előre a játékba, akkor ezeket a ritkákat is valószínűleg ki tudod majd farmolni küldetésekből, csak valószínűleg nehezebbek lesznek. Annyival azért tovább gondolt ez a dolog, mint a Fallout Shelters, hogy nem csak menedzselgeted a shelterödet, és egyébként szerintem itt van az egyik komoly gyengesége a rengeteg fizetős dologon kívül, hogy alapvetően a bázison nem nagyon lehet csak úgy dolgokat csinálni. Tehát ugye, hogyha a Fallout Shelters csak nézed a bázist, akkor tudod gyűjtögetni a vizet. Tudod, meg ilyenek. Itt is van ilyen, hogy amikor elkészül mondjuk egy intel, akkor ezt fel tudod venni azonnal, és mondjuk 45-öt tud tárolni. De hogy ez a 45, az 6 óra alatt gyűlik össze. Jézus. Tehát, hogy nincs semmi busy work, amit tudsz csinálni azokban az időkben, amikor éppen nincs inteled, hogy küldetést csinálj. Tehát nem tudod mondjuk azt csinálni, hogy ha mondjuk valami kis minigémet játszol, akkor gyorsabban gyűlik az intel. Azt nyilván meg tudod csinálni, hogy jobb képességű embereket raksz abba a helységbe, akkor gyorsabban gyűlik az intel. Van egy karakterem, nem tudom, hogy abból kaptam, hogy az elején költöttem egy picit a játékra, vagy abból kaptam, egyébként ilyen 2000-3000 forint körül vettem currency-t benne, és abból ládákat nyitottam. Gondolván ez majd mennyire fun lesz, és egyébként az is lett, mert lett belőle egy karakterem, nem tudom, hogy az ilyen különleges, vagy mindenki megkapja, ami bármit lecraftol 15 másodperc alatt egyelőre, és tudod így oda küldened az egyik emberedet, aki megcsinálna, ilyen fegyvert lehet craftolni az embereidnek, ilyesmik, érted? Tehát, hogy így lehet az erejüket növelni. És akkor megcsinálná 6 perc alatt, ez meg oda megy, az 15 perc alatt összekalapál. Hamarabb végez vele, mint hogy az animációban odaér az üllőhöz. Ami nagyon vicces, de mindegy, és az a lényeg, hogy ezeket az asszaszinokat kell ilyen küldetésekre küldözgetned. Négyféle küldetés van, a story mission, ezek általában nagyobb és nehezebbek, a nyersanyaggyűjtőkör, nyilván fa, szövet, dolgok, amiből craftolhatsz, dolgok, amiből építhetsz, és az emléktöredékek keresése, ami nyilván ad lootot is, de az emberek emléktöredékeit is ezekből tudod kiszedegetni. Pontosan tudod, hogy milyen emléktöredéket fog adni. Nagyjából. Nem tudod pontosan, körülbelül tudod, hogy milyen emléktöredéket fog adni. És szintezheted egyesével a karaktereket, szinteződsz te magad, Szóval egy ilyen igazi időnyerő egyébként ez a játék, mert időnyelő, elképesztő mennyiségű időt, de alapvetően szórakoztató, és maguk a küldetések, azok egész jól vannak megoldva, az úgy néz ki, hogy minden küldetésre 3 embert vihetsz, javasolnak egy minimális hero power-szerű értéket, tehát hogy javasolnak egy minimális erőszintet, amit befolyásolja az, hogy milyen cuccaik vannak, befolyásolja az, hogy milyen karakterek, befolyásolja az, hogy milyen szinten vannak, mindenféle dolgok befolyásolják, és mindegyik karakternek van egy speciális kasztja. 3 fő kaszton belül van a... Ezt nem tudom, hogy lehet finoman mondani. Vannak az ütős baszós partra szálló karakterek, akik vagy tankosak, vagy damage-re vannak húzva, de ők általában ilyen nagy HP-s, nagyot üt. Vannak az assassinok, akik ilyen, tudod, ilyen tudnak így, de van olyan assassin fajta, aki nem tud bérgyilkolgatni, de mondjuk ő nagyon jól tud mozogni, és akkor ő így ki tudja kerülni az ellenfeleket, ilyenek. Meg vannak a supportok, ebbe tartoznak, akik gyógyítani tudnak, csapdákat hatást teremteni, ilyenek. És amikor mész egy küldetésre, akkor megmondja, hogy ő mit ajánl. Tehát ő mondjuk highly recommended, hogy vigyél magaddal valakit, aki csapdákat tud hatástalanítani, mert lehet, hogy vannak csapdák a pályán, és akkor te nagyon kemény vagy, úgyhogy nem viszel, és aztán rájössz, hogy nagyon sok csapda van a pályán, és amikor már ténylegesen a pályán vagy, akkor van egy része, amit látsz, van egy része, amit nem, több útvonalat látsz magad, de ezek általában ilyen épületek, várak, ilyen dolgok, amiket át kell így kutatni gyakorlatilag, és minden egyes szobába egy embert választhatsz ki, hogy ki megy be. Hmm. Tehát, hogy van nálad 3 ember, azoknak van éppen valami HP állapota, attól függően, hogy hogy hoztad el, attól függően, hogy hogy van éppen, és ez az egy HP állapot, vagy ez az egy, tehát, hogy így ki tudod választani, hogy mondjuk, ha ezt az assassint küldöd, akkor ő mondjuk le tudja gyilkolni csendben mindegyik bent lévő emberkét. De mondjuk nem tud semmit csinálni a csapdával, vagy van a szoba végén egy láda, amit lehet, hogy lockpickelni kéne inkább, mert ha lockpickeled, nagyobb a loot, meg biztos, hogy sikerül, vagy nagyobb esélye sikerül. Úgyhogy inkább beküldöd a csávót, aki tud lockpickelni, és akkor ő teljesíti az egész szobát, tehát akkor neki kell harcolnia is, és neki kell a ládát is kibontani, és a következő szobánál megint dönthetsz, hogy kit viszel be. És a minden szoba végére oda teleportálódik az összes többi haverod. Ez egy kicsit furcsa egyébként. Főleg akkor, hogyha ellenfeleket kikerülsz, és nem megölöd, tehát elugrálsz fölöttük, ha van ilyen kerülő útvonal, vagy ilyesmi, akkor azok eltűnnek, és a haverjaid mellé teleportálnak, ami egy picit furcsa. Ez egy picit fura. De egyébként ilyen egész kis aranyos játék, az Assassin's Creed 2 zenéit használja, tudtam, már nagyon hangulatos zenéi vannak. Tehát, hogy alapvetően szerintem egy értékelhető játék, és élményt ad akkor is, ha nem fizetsz bele. Csak akkor lassabban. És nagyon sokat kell farmolni. Én most például azért farmolok, hogy elég erősek legyenek a híróim, hogy a következő story mission-t megcsinálhassam. Szóval nagyon farmolós azért fizetés nélkül. De amúgy aranyos. Jó van. Na, akkor viszont, ha már egy említetted a farmolós, meg időrabló játékot, Jurassic World Evolution Dr. Wu DLC. Jaj! Egyébként szeretném kipróbálni, hogy neved el tőle, nagyon a kedvem, kérlek. Jó. Igazándiból most próbálom pozitívan akkor tálalni a dolgot. Tehát, ha szeretnél több hibrid dinót, akkor nem. Az a DLC-t neked találták ki. Alrighty. És van fölös 15 eurót rá. Megkaptam hála az égnek, ráadásul maguktól írtak, lehet, hogy érzik a Sanda gyanút, hogy ha nem adják oda maguktól, akkor én nem fogok érte fizetni. Van-e benne nagyobb terület? Nincs. Nagyszerű. Van-e benne új terület? Van. De kicsi. Na most olyan szinten képzeld el, a DLC-ben 2 új terület van. Az első egy, hát Jurassic World Evolution-ös méretekkel mérve egy korrektebb terület, ahol már aha, így a tapasztalataim alapján be tudtam rendezni egy korrekt parkot. Nice. De hogy még az is nagyon kicsi. Viszont a második pálya az akkora, mint egy karámod az elsőn. Nem viccelek, tehát, hogy konkrétan egy ilyen picsányi területen van az egész második pálya, és ez nekik a DLC, meg odafostak neked 5 dinoszauruszt, ami közül 2 az egy átszkinnezett velociraptor, meg egy átszkinnezett paraszaurolópusz, tudod, amelyiknek így hátra nyúlik ilyen alien-szerűen ott a feje húbján, ilyen két lábú. Aha, igen, megvan, igen. És a 3 az meg hibrid, de most a nagy hibrid technológia, amit alkalmazott a játék, az az, hogy fogott egy Stegosaurus testet, és egy Triceratops fejet, és a Triceratopsnak a szarvait ilyen ormótlanul nagyon meghúzták a grafikusok. A másik, hogy fogtak egy ilyen hosszú nyakú dinó testet, és a végére tettek egy buzogányt, ez lett az Ankylodocus, meg ilyen tüskéket a hátára. A harmadik, hogy egy Velociraptor testre ráhúztak egy Spinosaurus fejet. De most érted, és ez nekik a 15 eurós content. És így, engem meggyőztél, és mindenképpen így, szeretném. Így pofám leszakad, amikor közben így ingyenesen más játékok olyan contentet kapnak, mint például a Frostpunk, megkapta az Endless módot, és azzal játszottam. Endless módot, úristen, ezt nagyon szeretném kipróbálni. És egyszerűen kurva jó az a játék. Tehát, hogy így ingyenesen megkapta már a sokadik update-jét a játék, ami tartalmasabb, mint ez. Szerény véleményem szerint, vagy a Don't Starve-osok kiadták ugye a Hamletet kőkemény 6 euróért, azaz 6-os euróért, és így a tartalom és az új content és a játékmechanika mennyiségbe nemhogy köröket ver, hanem egy másik univerzumban van a Jurassic World Evolution tartalmához képest, tehát hogy... De! Egy dolgot mondj meg nekem! Igen? A Don't Starve Together-re... Igen? Hogy költesz el 75 eurót? Mi van? semmi. Azt nincs. Hogy? Sehogy. Sehogy. Hát arra ingyenes. Játékra nem lehet. A Jurassic World Evolution-re legalább el lehet. Arra el tudsz költeni 75 eurót. 60 az alap, 15 a plusz. Már is elment 70 eurót. Ezt nem tudja megcsinálni akármi. De azért csak, hogy pozitív legyen, tehát érkezett ingyenes update is a játékhoz, a Jurassic World Evolution-höz, amit mindenki megkap. A dino krajba való mozgás, nem? Igen, ami annyit takar, hogy a legnagyobb ratinggel rendelkező dino kap egy koronát az ikonja mellé, és akkor ő a falka vezér. És akkor vagy követik a többiek, vagy nem. Tehát ezt így nem tapasztaltam alatt a 10 óra alatt, amíg nyüstöltem a kieget. A másik update, hogy most már lehet nagyobb etetőket rakni, ami egy Ctrl-C, Ctrl-V a korábbi etetők, csak ebbe több töltet van. Tehát nem erőltették meg a dizájnerek se nagyon magukat. Lehet továbbá már napszakváltás is van a játékban. Megcsinálták, hogy egymás után menjenek a napszakok, de az alapjáték 5 pályáján... Ott nem, csak akkor, hogyha mind az 5-5-5 csillagosra megcsináltad. Akkor elindulnak a napszakok? Akkor elindíthatod a napszakokat. Ó, nem kötelező akkor sem, egy igazi tündérek ezek. De a kiegészítőben már maguktól mennek a napszakok, és a sandbox pályán is állíthatod te magadnak. Tehát, hogy így állok, és így aha, ok. Tehát, hogy így, ezt így nem is értem, hogy ezt így hogy gondolták komolyan, hogy most így az alapjáték 5 pályára nem kérünk napszakokat, vagy most így ez így miért? De hogy igen, ezek voltak így a legnagyobb ingyenes újítások, tehát falkásodnak a dínók, napszakváltás, nagyobb betető, meg pár új küldit befostak. És tényleg, tehát megint az az élményem volt, hogy így végigjátszottam, hogy az összes új dínót unlockoljam benne, de hogy gyakorlatilag arra jöttem rá, hogy ez a játék, ahol csak lehet, ilyen mobiljátékokat megszégyenítő módon húzza az idődet. És ha ez egy mobiljáték lenne, akkor azt mondanám, ez egy nagyon király mobiljáték, de mivel nem mobiljáték... Ez egy nagyon király mobiljáték lenne. Igen. Mobiljáték. Fizetnék a mikrotranszakciókért is akár. Igen. Csak csináljátok egy jót PC-re, please. De hogy tényleg továbbra is csak azt tudom mondani, hogy így mentsem, hogy ha te egy dínós élményt akarsz csak, akkor annak nagyon király. Azt már mindenki döntse el, hogy ezért ő kiad-e 75 eurót, vagy sem, vagy 60-at, vagy amennyibe éppen aktuálisan kerül, de hogy dínós élménynek kiváló. Ha te már egy kicsit többet szeretnél, és mondjuk egy ilyen menedzser játékot, akkor annak gyalázat. Tehát, hogy így... Nem fér egyszerűen a fejembe, és így... Szóval én eltöltöttem a magam 30 órás kelet a játékkal, szóval nem panaszkodhatom, de hogy ennél én jóval többet vártam. Panaszkodhatsz azért még, mert azért töltöttél el vele 30 órát, mert ott lassít, ahol tud. Igen, az mondjuk igaz. Tehát, hogy így ennél így mérföldekkel többet várnék ettől. De ha már így szóba került, csak hogy így pozitív kicsengése legyen a dolognak. Játszottam még a Don't Starve Hamlettel. Uh-huh. Na az nem, reklámot nem kérek. Az annyira király, tehát hogy így konkrétan a Don't Starve nagyon sok mindent így újra skineztek benne. Hát a rohadt és élet menjen már a reklámokba, de tényleg. Na. Szóval tök sok dolgot így újra Reclamception. újra skineztek benne, tehát hogy már megvoltak hozzá ezek a figurák, csak így rá dizájnoltak egy másik dolgot, tehát ugyanúgy működik, mint mondjuk a szúnyog, mint az az újfajta szúnyog, meg stb. De ez is már így baromi jól néz ki. Az alapkoncepció, hogy itt most egy ilyen dzsungeles helyen vagy, ahol van egy ilyen malac falu. És akkor ott a malac faluban kell interakcióba lépned a malacokkal, elsődlegesen a szarjaikat szedni, szó szerint, hogy azért adjanak neked malac pénzt, amiből vásárolhatsz tőlük dolgokat, hogy túléld. Sőt, lehet saját házad a malac faluban, amit meg berendezhetsz, sőt, lesz lehetőség arra, hogy te építsed a malac falut, ha szeretnéd. Azon gondolkozom, hogy a játékfejlesztők között vajon van egy ilyen titkos fogadás, tudod, az ilyen szekta gyűléseiken, amikor ilyen, ilyen csukjákban így összegyűlnek valahol. Van egy titkos szerződés vagy köztük, vagy fogadás, hogy ki tudja a leghülyébb feladatot adni a játékosnak, hogy vajon mi az, amit még megcsinálunk egy játékban, amit a valóságban valószínűleg már így nem nagyon szívesen tennénk. Tehát, hogy milyen feladatok azok, amiket még le lehet nyomni egy-egy játékos torkán. És az, hogy egyébként más ganénak a szedéséből élj meg, az szerintem egy ilyen. Hát figyelj, én olyan lelkesen szedegettem a disznószart itt ebben a játékban, mint még soha. De hogy tényleg, tehát ha most így kemény vonalasan nézem, nagyon király lett ez a kis kiegészítő is a játékhoz. Tartalmas, nagyon sok új mechanizmus van benne, bőven elég ahhoz, hogy több 10 órára odakössön. És ez a házépítős, malacokkal barátkozós játékmechanika is szerintem tök király benne. Úgyhogy ez viszont már egy olyan DLC, amiért hát nem csak 6 eurót fizetnék, tehát hogy de csak 6 euróért adják a szemétládák. Jó, akkor, és van csak mivel játszottam még? Ja igen, volt még egy játékom, amiről így szeretnék szólni pár szót. Ja igen, a Frostpunk Endless Mode. Én ezt nagyon várom. Már kint van. Mármint úgy értem, hogy eljussak hozzá. Ja. Tehát, hogy konkrétan megcsinálták akkor, hogy a végtelenbe is tovább csináltad a kis városkádat. Van már 4 fajta pályatípus, ahol kezdhetsz. Jó, de egyébként mondjuk alapvetően már egészen a végén jársz. Tehát, hogyha megcsináltad azt a sztorit, amivel eredetileg kijött a játék, akkor ott már azért a tech tree-nek a vége felé jársz, nem? Persze, csak hogy ugye itt most annyi a különbség, hogy jön itt is egy nagyon nagy hóvihar. És nem múlik el soha. De elmúlik. Attól függ, hogy milyen nehézségi szinten játszol, egy vagy több napig is eltarthat. De a lényeg az, hogyha elmúlt, akkor ott így a környezetedet, ahova küldheted túrázni a csapatokat, így lereszeteli. És akkor így ilyen random új helyeket fedezhetsz föl, onnan is nyersanyagokat, meg minden egyebet így beszedhetsz. A lényeg annyi, hogy hát akkor szerény becslésem szerint ugye az alapjátékban 45. napig játszhatsz, de ezzel kb. Ilyen 150. napnál fogod megunni. Tehát amikor így már mindent kimaxoltál, mindent automatonok csinálnak, beépítettel az utolsó talpanyatni területet is, de hogy ez tök jó, mert kibővítették azt az alapjáték élményt, ami meg tök király persze, volt, és persze. Szerettük, és tökre ültünk volna neki, hogyha így még lehet vele többet játszani. És egy kicsit meg is változtatták, ugye, tehát hogy nem lehet most már ilyen külső kemping táborokat létesíteni, meg kétfajta játékmódban van egy endurance mód, az a keményebb, tehát ott követelőzőbbek az emberek, kevesebb a nyersanyag, és van egy ilyen... Belőjük őket a hóba, egy probléma nincs itt semmi. És van egy ilyen serenity játékmód, az egy kicsit hátradőlősebb, tehát ott inkább a városépítésre fókuszáltak. Meg beleraktak egy ilyen archívumot, ott meg ha így kimennek az emberek túrázni, találhatnak ilyen relikviákat, amiket hazaszállítanak, és akkor ilyen kis extra konceptártokat kapsz az archívumban, ha megépítetted utána meg egy kis ilyen sztori szöveget, tehát hogy ilyen tényleg az ilyen tartalmas minőségi update lett, és így ingyen megkaptad, és így köszönjük szépen. Ezt még szerintem egy módon tudnák jobban megfejelni, ha lenne lehetőség felfedezni újabb város területeket, és ott újabb városokat kialakítani, amik utána egymással kereskedhetnek. Tehát ezt már csak így tudnák fokozni. Én ezt lehetom kezdeni DLC-ben is, tehát hogy ezt adhatják pénzére, ja, akkor is megvenném valószínűleg. Na ez az, érted? És akkor ez az a pont, amikor te azt mondod, mint játékos, hogy már én nekem van bűntudatom, hogy ezt ingyen kaptam. Már hogy, hogy ingyen adják mindenkinek. Aha. És hogy én így fizetnék nekik valamiért. Jó, azért nincs bűntudatom, hogy én többen. Ingyen kaptam, de hogy mások is. Ó, összeesküvés. Tehát tényleg, hogyha csinálnak valaha fizetős DLC-t ehhez a játékhoz, én nagyon örülnék neki, ha csinálnának. Na arra nagyon kíváncsi leszek, és... Take my money. Pontosan. Legboldogabban adom oda ezeknek a fejlesztőknek a pénzt, érte. Tehát ez lenne az a pozitív példa, amikor így kell DLC-t csinálni kategória. Úgyhogy Frostpunk nagy erőkkel tudom ajánlani mindenkinek, hogy próbálja ki, ha még nem tette. Vagy ha már megtette, de még nem játszott az új játékmóddal, akkor most újra próbálja ki. És élje túl a játékot. Én nagyon-nagyon szeretném, most nem is tudom egyébként, hogy hogy kéne kezdeni a hetet. Mondom, nagyon bezavar, ráadásul az is, hogy nem tudom, hogy mikortól lesz Red Dead Redemption multiplayerem, mert most jön a héten, holnap kezdődik a multiplayer beta az egyik adagembernek, akinek valami speciális editionja volt, holnap után kezdődik a Red Dead Redemption multiplayer azoknak, akik első nap bejelentkeztek, 29-én annak, aki első hétvégén, és 30-ától érhető el mindenkinek, és én azt hiszem, első nap már jelentkeztem, tehát hogy én konkrétan első nap már megvagyok, de hogy vajon milyen editiont kaptam? És hogyha lesz például Red Dead Redemption multi, akkor arra már csak rá kéne menni holnap. Mm-hmm. De hát... most közben erre is, meg a Jurassic World Evolution-re is, mondjuk attól elvetted a kedvem, szóval az annyira nem fontos, de hogy... Szívesen máskor is. Köszönöm. Egy játékkal játszottam még, az még most beta. Érdekel is. Az pedig a Genesis Alpha van. Uh-huh. De arról majd szerintem részletesebben legközelebb fogunk beszélni. Annyit kell tudni róla, hogy űrhajó építős menedzserjáték, plusz túlélőjáték, plusz FPS roguelike. Vagy roguelite. Így egyben. És úgy néz ki a játék, olyan az egész külalakra, meg hangulatra, mint az első, meg a második Alien film. Tehát ez a 70-es évek sci-fi elképzelés, ilyen jó, ilyen doszos monitorok, nagyon királyul néz ki. Hol van erre videó? Azt mondjad. Nálam még sehol, majd lesz. Egyébként meg a Twitch csatornámon van belőle már 2 darab stream is. Ja, tehát akkor a másik YouTube csatornádnál van. Majd ott lesz, oda még nem töltöttem fel, de majd holnap meg. Ja, hogy még akkor a Twitch, oké. Sikerült igaz gyorsan megértenem egyébként, hogy mit szeretnél mondani. De a lényeg, hogy űrhajót kell építeni, a legénységet menedzselni, túlélni, közben pedig folyamatosan, ami lehet, az így megpróbál feljönni az űrhajódra, idegen létforma, és ott tenyészni, meg így nagyon-nagyon-nagyon jó kis játék. Én most totál rácsúsztam. Ez elég király hangzik. Ja, ez elég király hangzik. Kíváncsi leszek. Nagyon rácsúsztam, most olyan 24 óránál járok benne, hogy annyit játszottam vele pár nap alatt, úgyhogy, ja. Kicsit egy idő után repetitív, de annyira jó kis hangulata van a játéknak, hogy simán elviszi a hátán, legalábbis esetemben. És mondom, ez még nem jelent meg, majd január-február tájékán esedékes, de nagyon, nagyon tetszős a dolog. Na jól van, viszont mi pedig elérkeztünk időnk végéhez, ami a CubeCast-et illeti. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És találkozunk 2 hét múlva, amikor majd remélhetőleg... Várjál oda. Az 3-a jövő hét. Igen. Pillanat, csak a naptáram megszűnt működni. Az 10-e, hétfő 10-e. Azzal ott lehet, hogy lesznek problémák. Költöztök? Igen. Hát, jó. Vagy ha minden úgy halad, ahogy most szeretnénk, hogy haladjon, akkor 9-én költözünk. Uh-huh. És az a 10-e, az ott lehet, hogy azzal lesz baj. Jó. akkor ezt majd még megbeszéljük. Igen, erről beszéljünk majd mindenképpen. Ha esetleg 2 hét múlva nem találkoznánk, akkor viszont még karácsony előtt biztos szeretnénk valamit így fellőni. Igen, igen, abszolút, abszolút. És akkor utána meg már lassan év vége. Elvileg kéne, hogy legyen internetünk, elvileg össze kéne, hogy álljon már minden, de hogy előző nap visszük át, nyilván a gépem az első, amit összerakok, tehát, hogy tehát addigra már meg kéne lennie, de sajnos benne van a potenciál, hogy összeomlik valami minden, mondjuk. Jó. A lényeg, hogy mi igyekszünk itt lenni még legalább egyszer december hónap során, és átbeszélni, hogy milyen jó játékok voltak még így a kis életünkben. Viszont addig is mindenkinek kellemes időtöltés, jó játékot kívánunk, és tényleg én azt tudom mondani, hogy töltsétek jó játékokkal ezt a decemberi hónapot, ha tudjátok. Így van. Mi megtettük azt, amit kellett, hogy így próbáljunk szállítani nektek párat. Na, mindenkinek szép jó éjszakát, ez volt a CubeCast 129. alkalommal. Találkozunk sziasztok! Pár hét múlva. Már. Még nem, de ez olyan jó volt.